تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسرا وهو بصير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قال النبي صلى الله عليه وسلم من راى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه وان لم يستطع فبقلبه وذلك عزف العماد پوری انسانیت گھاٹے میں ہے ان الانسان لفی خسر پھر اللہ رب العزت نے اس گھاٹے سے بچنے کے لیے اس نقصان سے بچنے کے لیے آگے ارشاد فرمایا الا الذين امنوا لیکن وہ لوگ گھاٹے سے بچ گئے وہ لوگ نقصان سے بچ گئے کون لوگ جو اللہ پر ایمان لائے الا الذين امنوا جنہوں نے کہا کہ ہم اللہ رب العزت پر ایمان لاتے ہیں اس کے بعد دوسری شرط بیان کی گئی گھاٹے سے بچنے کے لیے نقصان سے بچنے کے لیے وتواصوا بالحق اور وہ حق کی نصیحت کرتے ہیں یہ دوسری شرط ہے نقصان سے بچنے کی اللہ پر ایمان لانا اس کے بعد تواصوا بالحق حق کی نصیحت کرنا اور حق کے لیے دو چیزیں حق کی نصیحت کے لیے دو چیزیں بھلائی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا بھلائی کا حکم کرنا یہ بھی حق ہے برائی سے روکنا یہ بھی حق ہے کیوں اللہ رب العزت نے دوسرے جگہ ارشاد فرمایا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو خیر اور بھلائی کی طرف بلائے اور اچھی باتوں کا حکم دے وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ اور بری باتوں سے روکے تو نقصان سے بچنے کے لیے خسارے سے بچنے کے لیے اللہ رب العزت نے ایمان کے بعد سب سے پہلے تواصل بالحق کا ذکر کیا کہ انسان بھلائی کا حکم دے اور برائی سے روکے وتواصوا بالصبر اور اس بھلائی کے حکم اور برائی سے روکنے کے اوپر جو پریشانی جو مشکلات جو مصائب جو ظلم ایمان والے کے اوپر دائی کے اوپر جو ڈھائے جائیں تو اس پر صبر کریں وتواصوا بالصبر صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑے تب جا کے وہ خطارے سے اور نقصان سے بچے گا تین شرط ایمان وتواصوا بالحق تامرون بالمعروف وتنهون عن المنکر اور صبر یہ تین چیزوں سے انسان گھاٹے اور ٹوٹے سے اور نقصان سے بچ سکتا ہے اللہ کے یہاں اس کی مغفرت اللہ رب العزت کے ساتھ یہاں انشاءاللہ ثابت ہو جائے گی جو ان تین چیزوں کا اہتمام کرے گا ایمان کے ساتھ تواصل بالحق اور اس کے بعد صبر اور یہ آج کا پروگرام اسی کی ایک کڑی ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی طرف لوگوں کو بلائیں اللہ رب العزت کی طرف لوگوں کو بلائیں بھلائی کی طرح حکم دیں اور برائی سے روکیں ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ اللہ نے فرمایا بلاؤ اپنے رب کے راستے کی طرف کس طرح ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ حکمت کے ساتھ اور موعظۃ حسنہ کے ساتھ تو انشاءاللہ یہ پروگرام میں آگے بڑھاتا ہوں اور اس پروگرام کی سب سے اہم اور سب سے خصوصی ہمارے مہمان جو ہیں میں ان کو دعوت دوں گا آج کے ہمارے مہمان ہیں جناب ایڈوکیٹ فیض سید صاحب جو کہ بہت بڑے داعی ہیں جن کی سینکڑوں موضوعات یوٹیوب پر آپ کو مل جائیں گے انشاءاللہ ہر موضوع کے اوپر ان کی تقریر موجود ہے، ہر موضوع کے اوپر سینکڑوں موضوع ہیں الحمدللہ۔ تو میں ان کو دعوت دوں گا کہ آپ ہمارے درمیان آ کر خطاب کریں، اور آپ کا موضوع ہے اتباع سنت یا تقلید۔ تو میں آپ کو دعوت دیتا ہوں جناب ایڈوکیٹ فیض سید صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهدی اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، واشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شریک له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، وبعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ وقال عز وجل في القرآن المجيد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ وقال عز وجل في القرآن المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، وقال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ اما بعد، تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ الحمدللہ، جیسا کہ آپ تمام کے سامنے اعلان کیا گیا ہے، انشاءاللہ عزیز آج میں کچھ باتیں آپ تمام کے سامنے انتباہ اور تخلیق کے تعلق سے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ بہرحال یقیناً میرا مقصد کسی بھی لحاظ سے کسی گروہ یا کسی طبقے کو یا کسی مسلک کو ذلیل کرنا یہاں نہیں ہوں گا، مقصد صرف یہ ہوں گا کہ واضح کتاب و سنت کا کیا پیغام ہے وہ پیغام میں آپ کے سامنے رکھوں۔ اور الحمدللہ اللہ رب العزت جب کسی کو ہدایت دینا چاہتا ہے، توفیق دینا چاہتا ہے، تو اس کے لیے ایک بات، ایک دلیل بھی کافی ہوتی ہے، اور جب انسان اپنے آپ کو روک لیتا ہے کتاب و سنت سے اور اپنا منشا اپنا مقصد ہر بار کتاب و سنت کے خلاف مزاج بنا لیتا ہے کہ نہیں ایسا کیوں ویسا کیوں، تو پھر اس کے سامنے اگر آپ ہزار دلائل بھی رکھ دیں تو بہرحال وہ اس کے لیے کافی نہیں ہوتی کہ اسے ہدایت کے قریب لے آئے۔ جس کو میں اپنی زبان میں یوں کہتا ہوں کہ جو انسان حقیقت میں سوتا ہے اس کو ہلا کر جگایا جا سکتا ہے، لیکن جو سونے کی ایکٹنگ کر رہا ہے، سونے کا صرف ایک ڈھونگ رچ رہا ہے، اس کو آپ زور زور سے جو ہے ہلائے گی تو وہ اٹھتا نہیں، اس لیے کہ وہ سونے کا ڈھونگ رچ رہا ہے۔ بہرحال کتاب و سنت کا معاملہ بھی ویسے ہی ہے جیسے چمکتا ہوا ایک سورج ہے۔ یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جامع ترمذی کی روایت ہے، آپ کا دنیا سے کوچ کر جانے کا جو وقت تھا، اس سے پہلے آپ نے ایک آخری خطبہ دیا۔ خطبے کے اندر آپ نے وعظ و نصیحت کی، اور ایسا فصیح اور بلیغ خطبہ دیا کہ ایک نوجوان صحابی مجمع میں سے اٹھے اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آج کا خطبہ اتنا جامع تھا، ایسا فصیح تھا، ایسا بلیغ تھا، اور کچھ ایسی باتیں آپ نے اس میں ایسی کی، ایسا لگتا ہے کہ شاید اس کے بعد آپ خطبہ نہیں دینے والے ہیں، ایسا لگتا ہے آپ کی ان بات چیت سے کہ شاید آپ سے آپ کے دنیا سے جانے کا وقت قریب ہے، اور شاید آپ ہم سے خطاب نہیں کریں گے۔ اور آپ ہی کہتے ہیں کہ ہاں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ تھا، اس کے بعد آپ وفات کر۔ تو اس نوجوان نے سوال کیا اللہ کے رسول کی، جو آپ نے خطبہ دیا، اسے خوف ہو رہا ہے ہم کو کہ آخری خطبہ ہے، کچھ نصیحت کر جائیے، کچھ واعظ کر دیجیے، کوئی ایسی نصیحت کر جائیے کہ آپ کے جانے کے بعد ہم اس کو پکڑ کر۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات کو سمجھ گئے، وہ کیا پوچھنا چاہتا تھا نوجوان کی، کوئی ایسی بات بتا دیجئے کہ آپ تو چلے جائیں دنیا سے، وہی آنا تو بند ہو جائیں گی، کوئی ایسی چیز ہم کو بتا دیجئے کہ جس کو ہم اگر تھام لیں تو دنیا کے اندر گمراہ نہ ہو۔ تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حاجت جو پڑھتے ہیں وہ پڑھی، اور کہا کہ میں تمہیں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ترک تو فی کم امرین، دو حکم میں تمہیں چھوڑے جا رہا ہوں، لن تزل ما تمسکتم بهما، تم ہرگز گمراہ نہ ہوں گے جب تک ان دو حکموں کو تھامے رکھوں گے تمہرگز لن تزل، ہرگز گمراہ نہ ہوں گے. اور لن کا لفظ عربی میں جب آتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے ہرگز، ہرگز نہیں ہوگا. سمجھ رہے آپ؟ ٹھیک، جیسا لن ینال اللہ لحومہ ولا دماغہ، نہیں پہنچتا اللہ کو ہرگز تمہارا خون اور گوشت جانور کا، ولا کی ینال تقوی منہ، تمہارا تقوی پہنچتا نہیں، لن ہرگز نہیں. تو کہا لن تو تم ہرگز گمراہ نہ ہوں گے، میں تمہیں دو حکم چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم انہیں تھام لو تو ہرگز گمراہ نہ ہوں گے. کتاب اللہ و سنت، اللہ کی کتاب اور میری سنت، اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری خطبہ تھا. اس کے بعد آپ نے کچھ خطبہ نہیں دیا، آپ بولتے رہے، بستر مرض پر تھے، صحابہ سے کچھ باتیں کرتے رہے، لیکن یہ خطبے کی شکل میں آخری تھا. تو گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں جو وصیت ہم کو کر گئے، جو نصیحت ہم کو کر گئے، جو بات ہمارے لیے چھوڑ گئے، جو حکم ہمارے لیے دے گئے، آخرت تک یہ امت گمراہ نہ ہو، صراط مستقیم پر رہے، ہدایت پر رہے، صحیح طریقے پر رہے، صحیح راستے پر رہے، اللہ کے اس دین پر باقی رہے جس دین کو لے کر آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے. اور وہ چیز کے بارے میں، وہ چیز جس کو ہم کو تھامنا ہے، وہ اللہ کی کتاب اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. لیکن اتنے واضح دلائل، واضح برہان، واضح نصیحتیں، واضح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں خطبات آنے کے باوجود بھی ہم دیکھتے ہیں لوگوں نے پتہ نہیں کیا کیا طریقے، یا لوگوں نے کیوں کو ہم نے کیا کیا طریقے ایجاد کر لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کتاب اور سنت چھوڑ گئے، لیکن اس کے بعد بھی ہم نے پتہ نہیں کتنے طریقے ایجاد کر لیے. بہرحال آئیے، اتباع کسے کہتے ہیں پہلے اس کو دیکھ لیتے ہیں. اتباع کا اگر لفظی معنی لیا جائے تو پیچھے چلنے کے معنی میں آئے، اور شرعی اصطلاح میں اگر میں کہوں کہ اتباع یا اتباع رسول، تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ اللہ کی کتاب اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مطابق زندگی کو گزارنا. اتباع کا معنی صرف حدیث پر زندگی گزارنا نہیں آتے، اتباع کا معنی ہے کہ وحی کے مطابق زندگی گزارنا، اور وحی میں سب سے پہلے قرآن، اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، جو اس قرآن کی تشریح ہے، اس کی تفسیر ہے. تو اتباع کا معنی ہوتا ہے اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنا، اپنی زندگی گزارنا. اتباع میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ خلفائے راشدین کے طریقے پر بھی چلنا، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار یہ بھی نصیحت کی تھی کہ تم خلفائے راشدین کی سنت پر چلنا، جو کہ مہدیین ہوں گے، ہدایت یافتہ ہوں گے اللہ کی طرف سے. تو گویا اتباع میں یہ بھی شامل ہوا کہ اللہ کی کتاب پر چلنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنا، اور خلفاء راشدین کے طریقے پر چلنا. اس میں علماء یہ چیز بھی داخل کرتے ہیں کہ جو ہے اقوال صحابہ ہے، آثار صحابہ ہے، یہ بھی لائق اتباع ہے، یہ بھی دین کا حصہ ہے. تو اللہ کی کتاب، اس کے رسول کا طریقہ، خلفاء راشدین کے طریقہ، اقوال صحابہ، جہاں بھی یہ نہ ہو تو پھر اقوال صحابہ لیے جائیں گے، یا آثار صحابہ جس کو کہتے ہیں. آثار مطلب صحابہ نے ویسا عمل کیا، انہیں دیکھا گیا وہ کرتے، تو آثار صحابہ لیا جائے گا. اور کچھ علماء لکھتے ہیں کہ اتباع میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ اللہ کی کتاب، اس کے رسول کی سنت، اس کے بعد جو ہے خلفاء راشدین، اقوال صحابہ، آثار صحابہ، اور اس کے ساتھ ساتھ صحابہ نے جن چیزوں پر اجماع کر لیا وہ بھی اتباع ہے. تو میں نے کل اتباع کا کیا ڈیفینیشن ہو سکتا ہے کوشش کی کہ آپ کے سامنے رکھو، یہ ہے اتباع. تو جب میں اور آپ ایک عام لفظ میں اتباع رسول کہتے ہیں تو یہ سب چیزیں اس میں شامل ہیں، یاد رکھیں، اس کو الگ مت کیجیے. اس میں سے اتباع رسول مطلب صرف آپ سب کے طریقے پہ چلنا، بلکہ مکمل دین پر چلنا، یہ ہوتا ہے اتباع رسول، یا اسے کہتے ہیں اتباع. اور مختلف جو ہے شرح علماء نے اس کی ہے. اب انبیاء کیوں بھیجے جاتے ہیں، انبیاء کیوں بھیجے جاتے ہیں، اس کا مقصد بھی دیکھ لیتے ہیں. میں نے خطبے میں آپ کے سامنے سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت 64 تلاوت کی، جس میں اللہ رب العزت فرماتا ہے، کہتا ہے وَمَا صَلَّى مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم نے کسی رسول کو، کسی نبی کو کسی قوم میں نہیں بھیجا، مگر اس کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت اور فرما برداری کی جائے، اس کے لائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی کو ڈھالا جائے. اسی مقصد کے تحت ہم نے انبیاءوں کو بھیجا ہے. الفاظ سنی، وما ارسلنا من رسول الا، ہم نے نہیں بھیجا رسول کو مگر بھیجا اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے. تو انبیاء اور رسول کیوں آتے ہیں؟ قرآن نے کیا مقصد بتایا؟ کہ ان کی اطاعت اور فرمانبرداری کی جائے. یہ مقصد اللہ کا انبیاء اور رسول کو بھیجنے کا، اس مقصد کو یاد رکھیے. اس مشن کو یاد رکھیں جس مشن کے تحت انبیاء اور رسول دنیا میں بھیجے جاتے ہیں کہ اللہ جو ان سے ان کے لائے ہوئے طریقے کی پیروی کرے۔ اللہ رب العزت نے مومنین کی ایک صفت جو قرآن بیان کے رو یہ کہا کہ مومن کی ایک صفت یہ ہے کہ مومن جو ہے آنکھ بند کر کے نہیں چلتے بلکہ ان کی صفت یہ ہے کہ وہ بصیرت کے ساتھ چلتے ہیں۔ سورہ یوسف سورہ نمبر 12 اس کی آیت نمبر 108 میں اللہ نے بات فرمائی کہا کہ مومنین کی صفت یہ ہے کہ مومن بصیرت کے ساتھ چلتے ہیں، اعلیٰ بصیرت انا ومن اتبعنی، مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ کہہ دو قل ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے قل ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ، یہ میرا طریقہ ہے کہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ کیسے؟ اعلیٰ بصیرت۔ بصیرت کا معنی ہوتا ہے، اس کے دو معنی ہوتے ہیں ویسے عربی میں، اگر کوئی انسان نابینا یا بینائی کے تعلق سے، آنکھوں کے تعلق سے بصیرت کا معنی ہوتا ہے آنکھ والا ہونا، مطلب اندھا نہیں ہونا، اور بصیرت کا دوسرا معنی ہوتا ہے اگر آنکھ والا ہے تو بیوقوف نہیں ہونا، عقل مند ہونا، بصیرت کہتے ہیں کہ بصیرت والا ہے، تو نظروں کو بھی بصیرت کہتے ہیں اور عقل کو بھی بصیرت کہتے ہیں۔ تو مطلب اگر دونوں مطلب لیے جائے تو کہا جا رہا ہے قل ھذہ سبیلی، اے نبی کہہ دیجیے یہ میرا طریقہ ہے، کیا ہے؟ ادعو الی اللہ، ادعو الی اللہ، میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ کیسے؟ اعلیٰ بصیرت، کھلی آنکھوں سے اور کھلے ذہن سے، انا ومن اتبعنی، میرا طریقہ بھی یہ کہ میں لوگوں کو دعوت دیتا ہوں اس طریقے پر کہ کھلی آنکھوں سے کھلے ذہن سے، اور میرے متبعین میرے اصحاب کرام کی جو دعوت دیتے ہیں وہ بھی کیسی ہے؟ بصیرت کے ساتھ دیتے ہیں۔ سمجھ رہے آپ؟ تو یہاں مومنین کی ایک صفت کیا بتائے گی؟ بصیرت۔ رسول کی تو بتائی گئی مومن کی صفت، میں یہ بات کیوں رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے؟ چونکہ دوسرا حصہ اتباع کے خلاف تخلیق کر دیا گیا ہے، اس لیے میں یہ آیت یہاں لایا ہوں کہ دیکھیے مومنوں کی ایک صفت ہے وہ ہر کام بصیرت کے ساتھ کرتے ہیں، اور انبیاء اس لیے بھیجے گئے کہ ان کی اتباع کی جائے، اتباع کی جائے، اور بصیرت کے ساتھ، مطلب اگر اللہ رب العزت انبیاؤں کے لیے تخلیق کے لفظ استعمال کر دیتا تو ٹھیک ہوتا تھا، اس لیے کہ ہم کو تو نبیوں کے طریقے پہ چلنا ہے، لیکن وہاں بھی نبی کے لیے اتباع، نبی کی صفت اور اس کے پیروکاروں کی صفت کیا ہے؟ بصیرت، مطلب اندھے پن سے نہیں بلاتے ہو، بند آنکھوں سے نہیں بلاتے ہو، بغیر سوچ سمجھ دلائل کے نہیں بلاتے ہو، تم بصیرت کے ساتھ نبی لوگوں کو دعوت دیتے ہو، دلائل جو کھلے ہیں، برہان اور دلیل ایسی دیتے ہو جس کو ہر انسان جس کو عقل ہے ذکر سمجھ جاتا ہے نبی آپ کی بات کو، اعلیٰ بصیرت، اور صرف آپ ایسی نہیں بلاتے ہیں، آپ کے پیروکار بھی جو ہے وہ کھلے دلائل کے ساتھ، پروفز اور ایویڈنس کے ساتھ لوگوں کو ریفرنس کے ساتھ بلاتے ہیں دین کی طرف، یہ نہیں کہتے کہ بس یہ طریقہ اور اس پہ چلنا پڑے گا۔ اگر ایسا کہا بھی جائے کہ یہ ہے نبی کا طریقہ اور اس پہ زندگی گزارنا ہی پڑے گا تو درست ہے، لیکن وہاں بھی کہا جا رہا ہے کہ اتباع اور بصیرت کے ساتھ مومنین جو ہے لوگوں کو بلاتے ہیں، اندھے پن سے آنکھ بند کر کے، کسی کے پیچھے آنکھ بند کر کے چلنا، یہ اسلام کا طریقہ اور مومنین کا شیوا اور طریقہ نہیں رہا یہ، ٹھیک۔ تو یہاں بھی اس چیز کی وضاحت ہو گئی کہ اللہ نے ہمیں اتباع کا حکم دیا، انبیاء اس لیے آتے تھے کہ ہم ان کے طریقے پر چلے، اور ہماری دعوت جو ہے بصیرت کے ساتھ ہوتی ہے، آنکھ بند کر کے، یہ کسی کے پیچھے چل کر نہیں ہوتی، یاد رکھیں ہماری دعوت مختلف، اسلام کی دعوت کی خصوصیت ہی ہے، یاد رکھیں تمام ادیان اس کے علاوہ جتنے چلتے ہیں ان کے اندر معاملہ یہ کہ آنکھ بند کر کے چلو، سوچو سمجھو مت، یہ دین تو کہتا ہے سوچو، غور کرو، فکر کرو، کیا دیکھتے نہیں ہو زمین آسمان میں، کیا سوچتے نہیں ہو جن کو ہاتھوں سے بناتے ہو کیسی عبادت کرتے ہو، بار بار بصیرت کی بات کی جاتی ہے، بار بار دلائل کی بات کی جاتی ہے، بار بار جھنجوڑا جاتا ہے اقوام عالم کو کہ آنکھیں کھولو کیا کر رہے ہو اور کس کے پیچھے چل رہے ہو نا۔ تو بھائی یہ قوم تو آئی ہے انسانیت کو راستہ بتانے کے لیے دلائل اور برہان کے ساتھ، یہ کیسی عجیب بات ہے کہ پھر ہم خود لگ گئے آنکھ بند کر کے کسی کے پیچھے چل، کیسی عجیب بات ہے نا، جس قوم کی خصوصیت، جس نبی کی خصوصیت، جس امت کی خصوصیت دلائل ہے، برہان ہے، بصیرت ہے، وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آنکھ بند کر کے چلے؟ بہرحال اس کی وجوہات ہو سکتی ہے، یا تو جہالت وجوہات ہو سکتی ہے، یا پھر مفاد، یہ کسی کا مفاد اڑتا ہو، اس کا اپنی غرض ہو کوئی، یا پھر جہالت، دو باتیں ہو سکتی ہیں، چل آگے تفصیلات اس کی آئیں گی۔ بہرحال اب نبی جو ہوتا ہے اس کی قوم پر کچھ حقوق ہوتے ہیں، یاد رکھیے، حالانکہ میرا عنوان حقوق نبی نہیں ہے، لیکن وہ حقوق اس لیے رکھ رہا ہوں کہ کچھ حقوق جو ہوتے ہیں وہ ایسی چیز ہوتے ہیں کہ وہ ضروری ہوتا ہے کہ وہ آپ ادا کریں، جیسے والدین کے، پڑوسیوں کے، رشتہ داروں کے، دوستوں کے، تو ابھی کے کچھ حق ہیں، نبی کا سب سے پہلا حق ہے کہ اس پر ایمان لایا جائے، ایمان لانا حق. دوسرا حق ہے نبی کا کہ اس سے محبت کی جائے. تیسرا حق ہوتا ہے نبی کا اس کی اتباع کی جائے. تو گویا اگر کوئی نبی کی اتباع نہیں کرتا یا اس کی اتباع میں کسی کو شریک کرتا ہے تو در حقیقت وہ نبی کا ایک حق مارتا ہے. اس لیے میں رکھ رہا ہوں کیا کہ تو تیسرا اس کا حق ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے، اس کی فرمانبرداری کی جائے، اس کے لائے طریقے پہ چلا جائے، جو کہا وہ کیا جائے، جس سے روکا اسے روکا جائے. چوتھا حق ہے اس کا دفاع کیا جائے. اگر اس کی شان میں کوئی گستاخی کرے، اس کے خلاف کوئی بات کرے تو وہ دفاع زبان سے ہو سکتا ہے. جیسا دور جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں شاعروں نے اللہ کے رسول اور اسلام کا دفاع کیا، یا پھر دفاع جسمانی طور سے ہو سکتا ہے کہ کوئی ان کے اوپر حملہ کرے اس سے بچاؤ کیا جائے، یا دفاع کی کوئی آپ کو بدنام کرے تو اس کا جواب دیا جائے، یہ بھی دفاع ہے. تو یہ نبی کا حق ہوتا ہے چوتھا کہ اس کا دفاع کیا جائے. اسی طرح جو ہے پانچواں اس کا ادب کیا جائے. چھٹا ہم دیکھتے ہیں اس پر درود بھیجا جائے، سلامتی کی اس کے لیے دعا کیا جائے. اسی طرح اس کے دوستوں کو دوست سمجھا جائے، اس کے دشمنوں کو دشمن سمجھا جائے، اس کی بات مانی جائے، اس کی نافرمانی نہ کی جائے. بہرحال علماء اور بھی ہوں لکھتے ہیں نبی کے. ہمارا بہرحال مقصد آج تو نبی نہیں ہے، لیکن نبی کا ایک جو حق ہوتا ہے وہ کیا ہے، اس کی اطاعت اور فرمانبرداری کی جائے. اس کی اطاعت اور فرمانبرداری کی جائے جو کہ تقاضا ہے ایمان کا، جو کہ تقاضا ہے اس سے محبت کا. دونوں چیزیں، ایمان اور نبی سے محبت کا تقاضا ہے کہ اس کے لائے ہوئے طریقے پر چلا جائے. مثال دیتا ہوں، میں ایگزامپل دیتا ہوں. سمجھ لیجئے میں یہ کہتا ہوں کہ میں اپنے والدین سے محبت کرتا ہوں، ان کا فرما بردار ہوں. تو جب یہ بات آپ سنتے ہیں تو کیا چیز آپ کے ذہن میں آتی ہے بتائیے. جب میں آپ سے یہ کہوں کہ میں اپنے والدین کا، یا کوئی شخص کہہ رہا میں اپنے والدین کا فرما بردار ہوں اور ان سے محبت کرتا ہوں، تو کیا خیالات آ رہے ہیں آپ کے ذہن میں؟ یہی آ رہے ہیں کہ یہ فرماندار مطلب جو کہتے ہوں گے سنتا ہوں گا، جس سے منع کرتے ہوں گے رک جاتا ہوں گا، والدین پر خرچ کرتا ہوں گا، والدین جو حکم دیتے ہوں گے وہ عمل میں لاتا ہوں گا، ان کی خوشی اور راضی کرنے کے لیے اعمال کرتا ہوں. یہ بات ہے نا، والدین جو ہے یہ سوچتے ہوں گے کہ میں والدین کی اطاعت کرتا ہوں، ان کی فرماندار کرتا ہوں، ان سے محبت کرتا ہوں کہوں، اور میں ان کو روز مارتا ہوں گا، روز تکلیف پہنچاتا ہوں گا، جو وہ کہتے ہیں اس کے الٹ کام کرتا ہوں گا، جس سے وہ منع کرے اس کو خوشی سے کرتا ہوں گا، جس سے وہ کرنے کا حکم دے اس کو نہیں کرتا ہوں. ایسا سوچیں گے کیا؟ بالکل نہیں. تو اسی طرح جب میں اور آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اطاعت رسول کا حکم ہے، ہم ایمان لائے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، ہم کلمہ پڑھتے ہیں آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور ہم ان پر ایمان لائے، دیکھیں ہم ان کی اتباع کرتے ہیں، ہم ان سے محبت کرتے ہیں، تو کیا ذہن میں آنا چاہیے میرے اور آپ کے جب ایسا کوئی انسان کہے؟ تو یہ آتی ہوں گی نا بات کہ جو نبی کہتا ہوں گا یہ وہ کرتا ہوں گا، جس سے نبی نے روکا یہ شخص رک جاتا ہوں گا، نبی کے مطابق زندگی ڈھالنے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہوں گا یہ انسان، جو نبی نے کہا اس کے لیے آخری حرف رہتا ہوں گا. یہی نا، کیا ایسا کچھ خیال آتا ہے کہ میں نبی پہ ایمان لایا، نبی کی سے محبت کرتا ہوں، اس کی اتباع کرتا ہوں، لیکن زندگی کا عمل کسی اور کے طریقے پر، کسی اور کی بات پر، کسی اور کے طریقے پر، کسی اور کی بات مانتا ہوں اور نبی کے خلاف کام کرتا ہوں؟ ایسی تو بات نہیں آئی ہے. لیکن ہم آج دیکھتے ہیں کہ ہم اتباع کی بات کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں، آپ پر ایمان کی بات کرتے ہیں، آپ سے محبت کے تو ایسے دم بھرے جاتے ہیں اور ایسی وعدے اور ایسی باتیں کی جاتی ہیں اور ایسے نعرے لگائے جاتے ہیں کہ سن کر تو واقعی میں جوش اور ولولہ آ جاتا ہے کہ ماشاء اللہ کیا ایمان ہے. لیکن اس کے برعکس فوراً ایک چیز نظر آتی ہے جو بیماری کی شکل لے چکی ہے آج، کہ بعد کلمہ نبی کا مطلب ایمان نبی پر لائے، محبت رسول کے دعوے اور وعدے ہو رہے ہیں، اور اس کے بعد اطاعت رسول کا دم بھرا جا رہا ہے، لیکن زندگی کا معمول پورا اس سے الٹ. سبحان اللہ، پورا اس سے الٹ، اتنا الٹ کہ اللہ ہم پر رحم کرے، ہمیں معاف کرے، کہ ایسا لگتا ہے ہم نے ٹھان لیا ہر شعبے میں مخالفت کر کے رہیں گے نبی کی، بالکل ایسا عزم کے ساتھ کہ بس معلوم ہونے تو یہ سنت ہے اس کے خلاف کام کرے. اور پھر کلمہ نبی کا، دعوے محبت رسول کے، اور پھر اتباع رسول کی بات ہے. لیکن ہر چیز میں، اب میں کیا گنواؤں آپ کو زندگی کون سے شعبے سے شروع کروں، اگر میں ایک شعبہ گنواؤں تو وقت چلا جائے گا. نماز کو لے لیجیے مثال کے طور پر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حج کی نماز اندھیرے میں پڑھتے تھے، مطلب اول وقت میں پڑھتے تھے، ظہر عصر مغرب کا آپ کا یہ آتا جو ہے اول وقت میں پڑھتے، اور عشاء کو تاخیر سے پڑھتے. ہم نے بھی ٹھان لیا نا، میں نے کہا خلاف کریں گے، فجر ظہر عصر مغرب عشاء سب تاخیر سے پڑھیں گے، مغرب تک اور عشاء سب سے اول وقت میں پڑھیں گے. عشاء کا وقت ہو رہا ہے 8:44، تو 8:45 کو اذان، 8:50 کو جماعت کھڑی ہو رہی ہے، فجر کا وقت ہو رہا ہے 4:15 پر، اذان ہوگی سورج نکلنے سے 10 منٹ پہلے، جماعت 5 منٹ پہلے کھڑی نہیں ہوگا، مطلب ٹھان لیا ہم نے کہ نبی 4 نمازیں اول وقت میں پڑھتے، سوائے گرمی تیز ہو تو زہر کو آپ تاخیر سے پڑھتے، ورنہ عام دنوں میں 4 جلدی عشاء کو لیٹ پڑھتے، اتنا دیر سے کہ کبھی کبھار صحابہ سو جاتے مسجد میں، چونکہ تھکے ہارے بےچارے آتے کھیتی باڑی سے، آسم روکتے تاخیر، کہ وہ کراٹے لیتے، عبداللہ بن مسعود فرماتے بخاری کی روایت میں، کبھی کبھار ہم سو جاتے اور کراٹے لیتے، پھر اٹھایا جاتا ہے کہ نماز کھڑی ہوئی، تو عشاء تاخیر 4، اب دیکھیے اب کیا ہو رہا ہے، زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں، ہر چیز تاخیر سے عشاء ابھر، تو سوچ لیا مخالفت کریں، گھر میں اولاد پیدا ہوئی، مطلب گویا اتباع کے برعکس ایک پیرلل شریعت ہم نے ایجاد کی ہے اپنی، اس کو ساتھ لے کے چلتے ہیں، اولاد کی پیدائش میں آسمان فرماتے ہیں 7ویں دن اس کا خدمت کیا جائے، اچھا سا نام رکھا جائے، اس کے بال تراشے جائے، بالوں کے وزن کے برابر سونا چاندی یا روپیہ تقسیم کیا جائے، اب ہم دیکھیں اس کے برعکس 6ویں دن ایک رسم کرتے ہیں، اب آپ کے کس دن ہوتے نہیں پتا مجھے، اور 40ویں دن ایک رسم کرتے ہیں، نبی بتا رہا ہے 7ویں دن، ہم کہیں نہیں یہ اتنے چلنے والا نہیں، کلمہ آپ کا یہ نبی، محبت آپ سے ہی ہماری ہے، اتباع آپ ہی کرتے ہیں، لیکن طریقے پہ نہیں چلیں گے، باقی سب چیزیں بولیں گے، طریقے پہ نہیں چلیں، مطلب ہوا ہم نے عملاً ٹھان لیا کہ نہیں کریں گے، زبان سے نہیں، زبان سے تو بس مطلب نعرے تو ایسے ہیں کہ جان دینے کی بات ہو رہی ہے محبت رسول میں، کہ ضرورت پڑ جائے تو آج جان دے دیں گے، جان کی ضرورت نہیں ہے، زندگی کو اسلام کے مطابق گزارنے کی ضرورت ہے، جان کی ضرورت نہیں اسلام، زندگی کو جو دیا گیا اطاعت میں گزارنا ہے، جان کی ضرورت نہیں ہے، تو جان دینے کو تیار ہے اسلام اور نبی کے نام پر، لیکن اس کے طریقے پہ چلنے کو تیار نہیں، مسئلہ عجیب نظر آ رہا ہے، تو ہمیں چلنے کا حکم ہے نا، تو ہر چیز میں ہم نے گویا ٹھان لیا، اسلام نے کہا یہ ہے شادی اور یہ اس کا طریقہ، یہ اس کے 4 شرط ہے بس، ایجاب و قبول، لڑکے کو لڑکی پسند، لڑکی کو لڑکا پسند ہو، ولی راضی ہو، لڑکی کا والد راضی ہو، 2 گواہ ہو اور مہر طے ہو جائے، ہو گیا، یہ اسلامی نکاح، نہیں نہیں ہم ایسا نکاح کیسے کر سکتے جناب، اب اس کے مکمل پیرل اپنا ایجاد کر دیں، ایک نکاح ہم چلا رہے ہیں، بالکل پیرل چلا رہے ہیں اس کے، جو 8-10 دن پہلے سے ہوتا ہے، یہاں 4 شرطیں ہمارے نکاح میں، کم از کم 40 شرطیں ہوتی ہیں، اور کچھ کچھ نکاحوں میں 400 تک ہی تعداد بڑھ کے چلی جاتی ہے، نکاح کے سال پہلے سے کیا ہوگا، نکاح کے سال بعد تک کیا ہوگا، پھر بات نہیں نہیں، ایمان رسول پر، محبت رسول سے، کلمہ رسول کا، اور اطاعت رسول کی کرتے ہیں، تو یہ کیا ہے، یہ تو وہی ہوا کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں اپنے والدین کی اطاعت اور فرمانبرداری کرتا ہوں، لیکن روز رات میں ان کو پیٹتا ہوں، روز اذیت پہنچاتا ہوں، روز تکلیف دیتا ہوں، اور لوگ پوچھے یہ کیا ہے، یہ تو اتباع ہے والدین کی، یہ تو خدمت گزاری ہے والدین کی، یہ تو علامت محبت کی میری میرے والدین سے، جو میں یہ سلوک روز رات ان سے کرتا ہوں، یہی آج ہم کر رہے ہیں نبی کے نام پر، محبت کے نام پر، اس پر ایمان لانے کے نام پر، اس کی اتباع کے نام پر، یاد رکھیے بہت عجیب اور سنگین حال ہے سماج، ہر چیز میں اللہ رحم کرے لگتا ہے، جیسے میں نے کہا نا ہم قسم کھا چکے ہیں مخالفت کے بغیر تو کوئی کام ہم نے کرنا ہی نہیں، کوئی کام کرنا نہیں، نماز لے لیجئے، روزہ لے لیجئے، زکات لے لیجئے، حج لے لیجئے، اخلاق لے لیجئے، اچھائی کا حکم دینا، برائی سے روکنے کا معاملہ لے لیجئے، انصاف کا معاملہ لے لیجئے، نکاح شادی بیاہ لے لیجئے، موت اور پیدائش کے رسومات لے لیجئے، ہر چیز میں آپ کی مخالفت، پھر کلمہ آپ کا، پھر دعوے محبت کے، پھر بات اطاعت کی، یہ بات کچھ سمجھ میں نہیں آئی، یا تو یہ ایک سوچی سازش ہے، یا پھر ہماری بہت ہی بدترین جہالت ہے، دونوں میں سے کوئی چیز، یا تو ہم واقعی میں بہت ہی جاہل ہو چکے ہیں، یا سوچی سمجھی سازش کے تحت نام لے کر کام کچھ اور کر رہے ہیں، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ روز قیامت جو ہم سے سوال ہونے والے ہیں نا، اس میں ایک سوال جو قبر میں ہونے والا وہ یہ کہ تمہارا نبی کون تھا، اس کے علاوہ کوئی سوال نہیں ہونے والا، مطلب اللہ رب کون تھا، نبی کون، اور جو دین تمہارا کیا تھا، ہے نا، اس کے علاوہ کوئی سوال نہیں ہے، اتباع کے معاملے میں، محبت کے معاملے میں، ایمان کے معاملے میں نہیں ہونے والا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں زندگی ہماری اس کے برعکس گزارا دی، اب عنوان کا دوسرا حصہ جو تھا وہ تھا تکلیف، اتباع یا تکلیف، انشاءاللہ آگے تو بہت سارے دلائل میں رکھوں گا، لیکن میں ڈیفینیشن دے رہا ہوں کہ تکلیف کیا ہوتی ہے، تکلیف کا معنی یہ ہوتا ہے، تکلیف کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کسی کے پیچھے آنکھ بند کر کے چلنا، یا یہ لفظ جو آتا ہے عربی کے لفظ خلائط سے، اس کا معنی ہوتا ہے پٹا ڈال لینا، کسی کے پیچھے ہو جانا، خلائط کہتے ہیں اونٹوں کو، جیسا قرآن نے ایک لفظ استعمال کیا قرآن میں، وہ اونٹ جن کو خلائط، مطلب وہ ندی کے جو جانور ہوتے تھے جو مشرکین لے جایا کرتے تھے، تو بتانے کے لیے کہ اللہ کی قربانی کے لیے حج کے بعد ہوں گے، ان کو پٹے ڈالتے تھے گلے میں، خلائط، تو یا تو گویا گلے میں پٹا ڈالنا، یا آنکھ بند کر کے پیچھے چلنا، اس لیے کہ جب جانور کے گلے میں پٹکا ڈال دیا جاتا ہے تو اس کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوتا بغیر اس کے پیچھے چلے اس کے، چاہے وہ جہاں بھی لے جائے اس کا مالک، سمجھ رہے بات؟ تو یہ تکلیف، تکلیف کا لفظ قرآن و حدیث کے اصطلاح میں کہیں بھی نہیں پایا جاتا ہے۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ میں نے یہ بھی سنا ہے کہ اگر کسی کی آپ نے زندگی میں تکلیف نہیں کی اور بالخصوص چار ایمان کی تکلیف نہیں کی تو روزے قیامت آپ کے پاس کھڑے رہنے کو جگہ نہیں رہنے والی، اس لیے کہ آپ کے پاس کوئی آپ کا رہادی اور رہبر اور امام بھی نہیں ہے۔ میں کسی کا مذاق اڑانے کی بات نہیں کہہ رہا ہوں، میں بہت سنجیدگی کے ساتھ دعوت دے رہا ہوں سوچنے کے لیے۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ تکلیف کیے بغیر نجات نہیں ہے دنیا میں، میرا یہ سوال ہے تخلید والا لفظ جس معنی میں آپ لے رہے ہیں کسی ایک کے پیچھے چلنا، یہ تو قرآن اور حدیث کے اصطلاح میں پایا ہی نہیں جاتا۔ اب جو چیز پائی نہیں جا رہی اس کو آپ ثابت کرنے کے پیچھے اس حد تک کہ اس کے وجوب اور اس کی فرضیت کی حد تک، یہ کبھی کہتے نہیں سنا گیا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر اتباع نہ ہوئی تو تم کامیاب نہیں ہو آخرت میں، یہ برابر کہا جائے گا کسی ایک کے پیچھے نہ چلے تم تو آخرت میں تمہاری کامیاب نہیں۔ یہ بہت بہت سوچنے کی چیز ہے، یاد رکھیں ہر نقطۂ نظر سے سوچنے کی ضرورت ہے اس چیز کو، اس لیے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ تخلیق کے بغیر چار امام، امام جو مقلدین امام ہوتے ہیں، مطلب چار ایسے ائمہ ہیں جن کی لوگ تخلیق کہتے ہیں، جن کی لوگ تخلیق کرتے ہیں، تو اگر یہ کہا جائے کہ چار میں سے ایک کی تخلیق واجب ہے تو ایک سوال جو بنیادی میرے ذہن میں آتا ہے اور ہر انسان کے ذہن میں آنا چاہیے اور ایک نو مسلم کے ذہن میں بھی آتا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر چار میں سے ایک کی تخلیق واجب اور ضروری ہے تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد ان اماموں کے پیدا ہونے تک اور ان کے فقہ تیار ہونے تک صحابہ تابعین کس طریقے پر چلتے تھے، کون سے امام کے پیچھے وہ چلتے تھے، کیا تھا ان کا مذہب اور مسلک، بتائیے۔ اتنا زمانہ کیوں چھوڑ دو، وہ تو سب سے خیر زمانہ ہے، اسی کو تو لیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے بہترین زمانہ میرا ہے، پھر اس کے بعد اور اس کے بعد، تو وہ زمانہ کیسے چھوڑ سکتے ہیں، وہ تو سب سے پہلے لیا جائیں۔ تو جب اس سب سے بہترین زمانے میں جو عمل نہیں ہوا اس عمل کو ہم واجب اور فرض اور ضروری کیسے قرار دیتے ہیں؟ یقیناً ہم ائمہ کی عزت کو کم نہیں کر رہے، ان کا مقام ہمارے پاس کیا ہے، ہم اماموں کو بہت اونچا مقام دیتے ہیں، چاہے وہ امام ہو جن کو نام سے پہچانتے، جن کی تقلید لوگ کرتے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہو یا امام مالک رحمہ اللہ ہو، امام شافعی رحمہ اللہ ہو یا امام احمد بن حنبل ہو، ہم ان کو بہت عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، ان کے فقہ کا احترام کرتے ہیں، یہ ان کا احسان تھا اس امت پر کہ انہوں نے لوگوں کو دین سمجھانے کی کوشش کی، اس سے ہمیں کوئی بیر نہیں۔ تو یہ نہ کرے یہ تو مانتے نہیں، ماننے کا مسئلہ ہی نہیں۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ چار میں سے امام کی تکلیف نہیں کرتے گویا وہ اماموں کو نہیں مانتے، تو میرا یہ سوال ہے اگر چار میں سے چاروں امام برحق ہے، کیونکہ یہاں کسی کا دعویٰ ہے برحق ہے، اور آپ اس میں سے پھر ایک پر چلے تو دعویٰ تو آپ کا جھوٹا ہے کہ چاروں برحق ہیں، جب آپ چار کہہ رہے تھے پھر ایک کو فالو کیسے کریں گے آپ، تو چاروں کو فالو کرنا چاہیے۔ نہیں ویسا نہیں ہو سکتا، پھر چاروں کیسے ہوئے، پھر جب ویسا نہیں ہو سکتا تو چار کیسے ہوئے۔ تو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے میرے بھائی، اماموں نے جو اپنا فقہ بنایا وہ فقہ دین کو سمجھنے کے لیے تھا، تاکہ ہم دین کو سمجھے، ہم دین کو اچھے سے سمجھ پائے۔ ان کا ہرگز یہ مقصد نہیں تھا کہ لوگوں کو اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے دور کرے کسی کو، لحاظ سمجھ رہا بات۔ تقلید کہتے ہیں کسی کے پیچھے چلنے کو اور خاص طور سے آنکھ بند کر کے چلنے کو، اور آج کے زمانے میں تو اس کو یہ معنی میں لیا جا رہا ہے کہ تقلید مطلب کتاب و سنت کیا کہتی ہے وہ ایک طرف، ہمارے امام نے کیا کہا وہ دوسری طرف، اس حد تک اس کو لایا جا رہا ہے۔ اماموں کے فقہ ان کی اقوال کے لینے میں برائی نہیں ہے جب اللہ کی کتاب سے کوئی دلیل موجود نہ ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک موجود نہ ہو، صحابہ کے اقوال یا آثار موجود نہ ہو، صحابہ کا اجماع اس چیز پر موجود نہ ہو، تو یقیناً پھر کسی نہ کسی کی بات تو لی جائیں گی نا دین کو سمجھنے، اس سے تو انکار ہی نہیں ہے۔ لیکن شروعات اگر ایسی کی جائے کہ پہلے امام نے کیا کہا، پھر اجماع کیا تھا، پھر پھر اقوال صحابہ کیا ہے، پھر حدیث شریف کیا بیان کرتی ہے، پھر قرآن میں کیا دیکھا ہے. تو یہ درست اسٹیپ ایسے آنا چاہیے، اللہ کی کتاب، اس کے رسول کی سنت، اس کے بعد اور اس کے بعد. یہ بات آج بہت سمجھنے کی ضرورت ہے. اور جن اماموں کو ماننے کا لوگ دعویٰ کرتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں اس بات کو جانتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آنے والے دور میں لوگ سنت کو چھوڑ کے ہمارے اقوال نہ لے لیں. تو انہوں نے اس بات کا رد کیا. میں چند اقوال جو ہے آپ کے سامنے رکھتا ہوں، چونکہ سارے اقوال یاد کرنا میرے ممکن نہیں تھے. اتنے پیارے پیارے، اتنے بہترین اقوال ان آئمہ کے جن آئمہ کی لوگ تخلیق کر رہے ہیں، جس کو واجب قرار دے رہے ہیں سنت کے متعلق، ان کا ایمان اور عقیدہ کیا ہے. کچھ اقوال چند آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اگر تفصیلی اقوال کا مطالعہ کرنا ہے تو ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے صفت الصلاۃ النبی جو کتاب لکھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز کا طریقہ، ایسے کہ جیسے تم انہیں دیکھ رہے ہو، تو اس کے اندر آپ اس کا شروعات میں مطالعہ کرتے ہیں اقوال جو ہے آئمہ کا. آئیے میں سب سے پہلے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کچھ اقوال رکھتا ہوں تقلید کے خلاف، اتباع کے بارے میں آپ کے کیا اقوال ہیں. وہ کہتے تھے اور فرمایا کرتے تھے، تو بہت سارے اقوال چند رکھتا ہوں. آپ کہتے تھے اور آپ کے تلامیزہ اور آپ کے جو ہے دوسرے لوگوں سے اقوال ہم تک پہنچے. آپ فرمایا کرتے تھے جب صحیح حدیث مل جائے تو وہی میرا مذہب ہے، جب تمہیں کوئی بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جائے تو سمجھ لو وہی میرا طریقہ ہے، اسی پر میرا مسلک ہے اور وہی میرا طریقہ ہے. تو آپ فرمایا کرتے جب صحیح حدیث مل جائے تو وہ میرا مسلک. دوسرا قول آپ سے نقل کیا ہے وہ یہ، کسی کے لیے جائز نہیں کہ ہمارے قول بغیر دلیل کے اختیار کیے جائے. اور ایک دوسری روایت آپ نے فرمایا کہ اس شخص کے لیے میرے قول کو میں نے دلیل کہاں سے لی، بغیر معلوم کیے کہ اگر میرے قول پر کوئی فتویٰ دیتا ہے تو ایسا فتویٰ دینا اس کے لیے درست نہیں ہے، اس لیے کہ میں ایک دن ایک بات کہتا ہوں اور دوسرے دن اسے رجوع کر جاتا ہوں. تو لہٰذا میں اگر کوئی بات کہوں تو میرے تلامیزہ میرے ماننے والوں کے لیے ضروری ہے، جب تک میں نے کہاں سے یہ بات لی دلیل نہ ملے تو اس بات کو آگے نہ بڑھائے. تیسرا قول آپ کا ملتا ہے سنت کے بارے میں، اتباع کے بارے میں فرماتے ہیں، جس کے میرے قول کی دلیل نہ معلوم ہو تو اس پر میرے قول سے فتویٰ دینا حرام ہے. جس کو یہ نہ پتا ہو کہ میں نے کہاں سے یہ دلیل لی ہے تو اس شخص کے لیے میرے قول پر فتویٰ دینا حرام ہے. آپ فرما رہے ہیں مطلب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک دلیل کی کتنی اہمیت تھی، اللہ کی کتاب اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کی کتنی اہمیت تھی کہ آپ فرما رہے دلیل نہ ملے تو میرے فتوے کو آگے بڑھانا حرام ہے اس شخص کے لیے. اسی طرح ابو یوسف جو آپ کے ایک شاگرد خاص ہے، اسے بار فرما کہا امام ابو حنیفہ نے ابو یوسف سے کہ ابو یوسف میری ہر بات کو نہ لکھا کرو، تم کیا لکھ لیتے ہو ہر بات جب میں کہتا ہوں، میری ہر بات کو نہ لکھا کرو، کیونکہ ہو سکتا ہے آج میں کوئی ایک بات کہوں کل کوئی ایک بات کہہ دوں پرسوں کوئی ایک بات کہہ دوں، بولا آج میں کوئی ایک عمل کروں کل اس عمل کو بدل دوں، کیونکہ میں اپڈیٹ ہو جاؤں گا میرے تک بات آ جائے گی حدیث کی، اور پرسوں ہو سکتا میں اس بات کو بدل دوں اس لیے کہ مجھ تک دلائل آ جائیں گے میں اپنی بات کو بدل دوں گا، تو لہٰذا میری ہر بات کو نہ لکھا کرو. کتنی احتیاط برتی اس امام نے کہ لوگ کہیں ان کے اقوال کو پکڑ نہ لے، اور اللہ رحم کرے ہم نے وہی کیا، حدیث کو چھوڑ دیا اور اقوال کو ایسا مضبوطی سے پکڑ لیا کہ کبھی کبھار سنت کمزور نظر آتی ہے اقوال کے سامنے، کبھی کبھار جو ہے سنت پھیکی نظر آتی ہے جس جذبے اور جس شدت سے ہم اقوال کو پکڑ لیں. آئیے امام مالک رحمہ اللہ ان کے تعلق سے سنت کے بارے میں کیا قول تھے، تخلیق کے خلاف وہ کیا فرمایا کرتے تھے. سنیے وہ کہتے تھے کہ میں بے شک بشر ہی ہوں، امام مالک فرمایا کرتے تھے میں بے شک بشر ہوں. اور امام مالک کی بزرگی کا کیا کہنا، یہ حدیث کے فن میں اور علم حدیث سے اتنا شوق تھا اور مدینہ شہر سے اتنا جو ہے لگاؤ تھا کہ ساری زندگی مدینہ سے باہر نہیں گئے، کہیں جا کے انتقال کر جاؤں تو مدینہ کا فضل اس کا خیر وہ سب رہ جائے، زندگی بھر نہیں نکلے مدینہ سے، اور ساری زندگی حدیثیں جمع کی لیکن صرف مدینہ کی اور اطراف کی صحابہ کی جمع کر پائے، حدیثیں جمع کی اور حدیثوں میں ایک مجموعہ جمع کیا. اگر کسی کتاب کو حدیث کی پہلی کتاب بننے کا شرف ہے تو انہی کی کتاب موطأ امام مالک ہوتی، پہلی حدیث کی کتاب تھی. لیکن آپ اتنی بصیرت رکھتے تھے کہ اس وقت کے خلیفہ نے کہا کہ آپ کی کتاب کو میں سٹیٹ فقہ بنا دیتا ہوں، سارے ملک کے لیے لاگو کر دیتا ہوں، کسی پر عمل کیا جائے. تو کہا نہیں، اس لیے کہ میں نہیں جانتا ہوں کہ مجھ تک پوری حدیث پہنچی ہے یا نہیں ہے، لہٰذا میں تم کو اجازت نہیں دیتا ہوں کہ میرے فقہ کو لوگوں پر تھوپو. اور آپ نے منع کر دیا اور انکار کر، سمجھ لینا بات. اور ان کی بزرگی اور جلالت کا کیا کہنا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کوفہ سے آ کر مدینہ میں آپ کی شاگردگی میں 2 سال رہے. یہ بزرگی آپ کے حدیث کے معاملے میں کہ امام ابو حنیفہ کوفہ سے آ کر دو سال مدینہ میں آپ سے علم حدیث سیکھا امام مالک سے، یہ بزرگی جلالت ہے، بہ رہا تو کہتے ہیں کہ میں ایک بشری تو ہوں، غلطی بھی ہو جاتی ہے مجھ سے، فرماتے ہیں کرتا ہوں اور صحیح بات بھی کہتا ہوں، دونوں مجھ سے ہوتا ہے، میری رائے میں میں سے جو کتاب و سنت کے موافق ہو لے لو اور جو موافق نہ ہو اس کو فوراً، میری رائے میں میری فکر میں جو بات میں کہتا ہوں، کیونکہ جب دلیل نہیں ملتی ہے جب رائے دیتا ہوں تو جو کتاب و سنت کے مطابق ہے لے لینا، جو نہ ہو تو فوراً چھوڑ دینا۔ آگے فرماتے ہیں ایک اور جو ہے قول ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ آپ مسجد نبی میں درس دیا کرتے تھے حدیث کے، اور آپ خبر مبارک کے سامنے بیٹھا کرتے، اور پیٹ آپ کی ادھر ہوتی تھی اور سامنے کلامی کا اسٹوڈنٹ ہوتے تھے۔ آپ جب درس لیتے تھے تو درس کے اندر کہتے تھے، ہر انسان کی بات مانی بھی جا سکتی ہے اور چھوڑی بھی جا سکتی ہے، الا صاحب القبر، صرف اس قبر والے کو چھوڑ، اس کی بات تو لینے پڑیں گے، اشارہ کرتے تھے پیچھے اور کہتے الا صاحب القبر، اس قبر والے کو چھوڑ کر سبھی کی بات دی جا سکتی ہے اور ترک بھی کی جا سکتی ہے۔ یہاں پر آ رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ ہر ایک کی بات دی جائیں گی اور چھوڑی بھی جائیں گی، مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سوائے قبول کرنے کی ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں۔ اسی طرح ایک مرتبہ عبداللہ بن وہب رحمۃ اللہ علیہ امام مالک کے پاس ہوئے اور کہا، امام مالک وضو کے اندر خلال کرنے کا کیا معاملہ ہے؟ خلال پیروں کی انگلیوں کے اندر اپنی کر انگلی سے ان انگلیوں کے اندر ڈال کے دھونے کا کیا معاملہ ہے؟ تو آپ نے کہا، میں اس کے تعلق سے کچھ بھی نہیں جانتا ہوں۔ انہوں نے فوراً ایک حدیث روایت کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، حدیث جو ہی روایت کی سند کے ساتھ امام مالک سند جانتے تھے، کہا یہ تو صحیح روایت ہے، تو کہا کہ عجیب بات ہے مجھ تک یہ روایت نہیں پہنچی، اور اس کے بعد جو فتویٰ دیا، حالانکہ اس سے پہلے آپ سے جب پوچھے گا تو یہ فتویٰ دیا تھا کہ ضروری نہیں ہے، اس کے بعد فوراً اپنے فتوے کو بدلا اور کہا کہ خلال کیا کرو، اس لیے کہ مجھ تک اب بات آ چکی ہے کہ یہ سننا تھا، اسی کہتے اتباع، اپنی بات کو رد کر دیا، قول کو رد کر دیا، کوئی بڑا اور کوئی چھوٹا ہو، جب بات سنت کی آگے تو تمام چیزیں رد کر۔ اسی طرح جو ہے امام شافعی رحمہ اللہ کا جو سنت کے بارے میں قول آتا ہے، تقلید کے خلاف فرماتے تھے سنت کے بارے میں، اس کی اتباع کی، کہ اس بات سے جو ہے جو ان سے بہت سے اقوال اس میں سے ایک وہ فرماتے تھے، ہر ایک سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی نہ کوئی حدیث چھوٹ سکتی ہے، مطلب کوئی بھی مفتی جب فتویٰ دیتا ہے تو یہ مت سمجھو کہ سب علم ہوتا ہے، ہر ایک سے حدیث رسول چھوٹ سکتی ہے۔ پھر فرماتے تھے، اس لیے کہ کوئی بات اس سے کوئی بات کہو یا کوئی قاعدہ بیان کرو اور اس کے متعلق میرے قول اور قاعدے کے خلاف پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی سنت ثابت ہو تو میرے قول کو رد کر دو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فوراً اختیار کر لو۔ دیکھیں آپ ان آئمہ کے اقوال کیا ہے، اس طرح فرمایا کرتے تھے، مسلمانوں کا اجماع وہ اتفاق ہے کہ جس کے سامنے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو کسی کے قول کے بنا پر سنت کو چھوڑنا اس کے لیے جائز نہیں ہوں گا۔ کھلی سنتیں بتائی جائے گی، آئیے سنت ہے، سنت صحیح بات آ رہی نہیں نہیں نہیں، پھر بھی ہم کو تو دیکھنا پڑے گا نا، ہم بڑے کیا فرماتے ہیں، اقوال آئمہ کیا ہے، فلاں کا کیا قول ہے، یہ کیا فرماتے ہیں، ارے حدیث سے رسول آ رہی ہے۔ عبداللہ بن جو ہے عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ کسی بات کے تعلق سے ایک بات کہہ رہے تھے، اور انہوں نے کہا، ایک سائل نے سوال کیا تھا، آپ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، تو سائل نے کیا سوال کیا کہ ابوبکر اور عمر اس معاملے میں کیا فرمایا کرتے تھے، آپ نے کیا کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا، سائل نے جو سوال کر رہا تھا کیا کہا، نہیں اس معاملے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ابوبکر اور عمر کیا فرمایا کرتے تھے، ان دو صاحبین سے بڑی شخصیت اسلام میں نبی کی بات کوئی ہے بتائیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے، ایک عورت تھا کہ اللہ کے رسول فلاں فلاں چیز کا مجھ سے آپ وعدہ کر دیجیے، مجھے دیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا ہاں میں دوں گا، لیکن اگلے سال، تو کہ اللہ کے رسول اگلے سال اگر آپ کو نہ پاؤں تو اس کے پاس جاؤں، راس نے فرمایا تو وہ کے پاس چلی جانا، اگر ابو بکر کو نہ پاؤں تو، راوی کہتے اس سے مراد تھی اگر تم لوگ انتقال کر گئے تو کس کے پاس جاؤں، تو کہا عمر کے پاس چلا جاؤں، عمر کے پاس چلے جانا، مطلب مقام بتا رہے اللہ کے رسول کہ آپ کے بعد کوئی ہے تو ابو بکر ہے اور پھر کوئی ہے تو عمر، اب صاحبین سے بڑھ کر کس کی شخصیت۔ تو اس صاحب نے جب سوال کیا عبداللہ بن جو عمر سے کہ فلاں مسئلہ کیا ہے، انہوں نے جواب دیا سنت سے، سائل نے کہا نہیں میں پوچھ رہا ہوں ابو بکر اور تمہارے والد کیا فرمایا کرتے تھے، تو کہا تجھ پر قوم لوط کے پتھر کی بارش ہو، میں تجھ سے کہتا ہوں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اور تو کہتا ابو بکر اور میرا باپ کیا فرماتا، تجھ پر پتھر کی بارش گرے قوم لوط کی، کہ میں تجھ سے کہتا ہوں اللہ کے رسول یہ فرماتے اور تو مجھ سے کہتا ابو بکر اور میرے والد کیا کہتے تھے، گویا ابو بکر صدیق اور عمر بن خطاب کی بات کی کوئی اہمیت نہیں تھی صحابہ کے پاس. جب اقوال رسول آ جائے, حدیث رسول آ جائے تو ختم ہو گیا سب. واقعہ تو سنتے ہیں لیکن پتا نہیں عمل کے معاملے میں چوک جاتے ہیں. نہیں, لوگ کیا کہیں گے, سماج کیا بولے گا, اللہ ہی کیا آخرت میں یہ لوگ اور سماج کھڑے ہوں گے میرے پاس. بات نہیں, اللہ ہم نے بولے تھے اسے جانے تو وہ گناہ ہو دیتے ہیں. کوئی نہیں, ہر آدمی ماں بھاگنے والی بچے سے تو اور کون, ممتا اور محبت میں ماں سے بڑھ کر کہاں. ماں بھاگنے والی آخرت دن وہ دور ہوں گی, کہاں جا عمل مانگ لیتا ہے. باپ پہچانے گا نہیں اپنی اولاد کو, دن کے لیے ہم سوچیے کہ ہم دنیا کے لیے چھوڑ. وہ کہتے ہیں کہ سب کی بات چھوڑی جا سکتی ہے لیکن اللہ کے رسولوں کی بات نہیں چھوڑ سکتی. اسی طرح فرماتے ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ, جب تمہیں میری کتاب میں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی بات نظر آئے ملے تو میری بات کو چھوڑ دو اور سنت کے مطابق عمل کر دو. کتنی پیاری بات فرما رہے ہیں کہ جب میری کتاب میں کوئی بات آ جائے انسان ہو غلط تو میری بات کو فوراً چھوڑ دینا اور سنت کو اپنا لینا. اس طرح فرماتے تھے تو سنت ہی کی اتباع کرو, کسی کی خول کو نہ دیکھو. اگر سنت آ جائے تو اب کسی کی خول کی تمہیں ضرورت نہیں ہے, تم سنت کو دیکھو. امام احمد بن حنبل ان کے تعلق سے کیا کہوں, یہ تو بڑے امام تھے حدیث کے, اور جس کو ہم کہیں گے سنت کے علم میں ان سے بڑا جو ہے ان چاروں میں سے کوئی نہیں تھا. چونکہ اتنے بڑے امام تھے کہ امام شافعی سے پہلے مرحلے میں آپ نے علم سیکھا. امام احمد بن حنبل نے پہلے مرحلے میں امام شافعی سے علم سیکھا, اور دوسرے مرحلے میں امام شافعی آئے جب امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند تیار کر لی تھی, مسند احمد جو کہ حدیث کی کتب حدیث میں میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی کتاب ہے. منفرد 30,000 روایتیں, پورے کتب سکتا بھی ملا لینا کبھی نہیں ہوتی اتنی روایتیں, 30,000 جب آپ نے جمع کی. امام شافعی اگلے زمانے میں آئے دور بھر کہا اب تم حدیث کے علم میں مجھ سے آگے جا چکے ہو, اب تم مجھے سکھاؤ حدیث کا. اور پھر اگلے مرحلے میں جو شاگرد تھا وہ استاد بن گیا اپنے استاد. پہلے دور میں امام احمد بن حنبل امام شافعی سے علم حاصل کیا, اور دوسرے دور میں امام شافعی امام احمد بن حنبل سے پوچھا کرتے تھے میرے بھائی حدیث کی سند کیسی, اور فرمایا کرتے تھے اے احمد جب تمہیں پتا چل جائے کسی چیز کی سند تو مجھے ضرور بتا دیا کرنا کہ مجھ سے چپ نہ ہو جائے. سمجھ رہا, تو امام احمد بن حنبل کی بہت بڑی شخصیت حدیث میں یاد رکھی ہے, اور سلف کا مسلک انہیں سے چلا رہا ہے. بہت سے لوگ پوچھتے نہیں سلف کہاں سے چلے آ رہے ہیں, یہ اہل حدیث کون سے زمانے سے ہے. تو اگر کسی امام سے نسبت ہی جوڑنا ہے کتاب و سنت والوں کو تو سلف کی سب سے بڑے امام امام احمد بن حنبل ہے, اس لیے کہ سب سے زیادہ سنت کی جو ہے انہوں نے جمع کیا اور دنیا تک. تو آپ فرمایا کرتے تھے آپ کا قول دیکھیے سنت کے بارے میں, آپ فرماتے تھے وہ فرماتے تھے آپ مجھ سے زیادہ حدیث کا علم رکھتے. امام شافعی نے امام احمد بن حنبل سے کہا کہ آپ مجھ سے زیادہ حدیث کا علم رکھتے ہو, اگر حدیث صحیح ہو تو مجھے بتاؤ, اسی کے مطابق فتوا دو, وہ کوفی حدیث ہو یا بصری حدیث ہو یا شامی حدیث ہو. اس لیے کہ امام مالک نے صرف مدنی حدیث سے جمع کی تھی نا, تو اس کے رد میں کہہ رہے ہیں حدیث کوئی بھی ہو, چاہے کوفی ہو شامی ہو یا جو بصری ہو, مجھے ضرور بتا دیا کرو تاکہ میں اپنے فتوے اس کے مطابق دیا کروں. دیکھیے حدیث کی کیا اہمیت تھی جو آئمہ کرام کے پاس, اور ہم ان کے پیچھے پڑے ہیں جبکہ وہ کہہ رہے ہمارے اقوال غلط ہو سکتے ہیں, لیکن پھر بھی ہم نے اپنے آنکھوں کو اٹھا لیا اور اندھی تقلید اپنا لی اور بس چل پڑے ان کے پیچھے جبکہ ہمیں اتباع کا حکم. آئیے تیسرا فال آپ کا یہ ہے کہ میرے خول کے خلاف کسی مسئلے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح حدیث ہو تو اپنی زندگی اور موت کے بعد بھی اس خول سے رجوع کر رہا ہوں. سن لو اے لوگوں, اے میرے اسٹوڈنٹ تلامذ لوگ, اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی صحیح حدیث آ رہی ہے تو زندگی میں بھی, اور جو احمد اگر مر بھی جائے تو مرنے کے بعد بھی احمد رجوع کرتا ہے, تو وہ غلطی کو اپنی مان لے گا کہ غلطی بھی مجھ سے, اس لیے کہ حدیث رسول کی ہے. بتا رہے ہیں چوک ہو سکتی ہے اور ہو جائے تو کیا کرنا. اسی طرح فرمایا کرتے تھے تم اگر صحیح حدیث کے خلاف مجھے فتویٰ دیتے ہوئے دیکھو تو جان لو کہ میں عقل کھو بیٹھا ہوں, میں بےخوب ہو چکا ہوں. اگر تم دیکھو کہ کوئی بات فتویٰ میں حدیث کے خلاف دے رہا ہوں تو سمجھو میں عقل کھو چکا ہوں, میری عقل جا چکی ہے, میں بےخوب ہو چکا ہوں. اس لیے کہ بےخوب انسان سنت کے مقابلے میں کوئی بات کہہ سکتا ہے, اس لیے کہ سنت کے مقابلے میں تو صحابہ چپ جایا کرتے تھے, تو اس کے آگے ان کے نزدیک کچھ نہیں تھا. واقعہ سناتا ہوں آپ کو, ترمذی کی روایت ہے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ جو ہے ایک قافلہ لے کر شام جا رہے ہیں جنگ کے, عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا دور ہے اور تعفن امواس پھیلا ہوا تھا شام کی زمین پر, بہت بڑا تعفن پھیلا تھا, بہت صحابہ اس میں شہید ہوئے مارے گئے, قوم 6,000 سے زیادہ اس بیماری میں جو ہے انتقال کر بہ گیا. تو تعفن پھیلا تھا, آپ شام کے بارڈر کے قریب تھے, کسی نے کہا تعفن پھیلا, اب کیا کیا جائے. حضرت علی نے کہا کہ ہم اللہ پر توکل رکھتے ہیں لہٰذا ہم اندر جائیں گے, ہم رکیں گے نہیں بیماری سے, ہم توکل کرتے اللہ جو چاہیں کریں. ایک شخص اٹھا اور کہا میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہوئے سنا کہ جس زمین پر تعفن پھیل جائے اس میں داخل نہ ہو, جو اس میں ہے باہر نہ نکلے. حضرت علی نے کہا میں اپنے قول کو واپس لیتا ہوں, یہ قافلہ واپس آئے. ختم ہو گیا معاملہ. یہ نہیں کہ علی کی بات کیسے ہو سکتی, علی چچا زاد بھائی ہے رسول کا, علی داماد ہے رسول کا, میرا تو مقام گر جائے گا, میرا مرتبہ کیا رہے گا جب میں فوراً کا اللہ کے رسول کے حدیث ہے تو کوئی ایمان اور کوئی جذبہ کوئی علی واپس سیدھا. علی کیا کہہ رہے تھے آپ, ہمارا عقیدہ ہے اللہ جو ہے بیماری دیتا ہے لہٰذا ہم کمزور نہیں ایمان, ہم جائیں گے حدیث رسول علی کا واپس چلنا ہے, اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں. اور ابو عبیدہ ابن جرہ رضی اللہ عنہ شام میں جب یہ پھیلاتا تھا اپنے امواس, عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ علی نے خبر دے دی کہ میں تو واپس آ گیا, اس نے کی دلیل مل چکی ہے کہ وہاں نہیں جایا جا سکتا. عمر ابن خطاب نے خط لکھا, کہا ابو عبیدہ یہ خط اگر رات میں ملے تو صبح کا انتظار نہ کرنا, اور صبح ملے اور رات کا انتظار نہ کرنا, فوراً نکل کر مدینہ میرے پاس واپس. اس لیے کہ حضرت عمر ابن خطاب ضرورت محسوس کرتے تھے ابو عبیدہ ابن جرہ جو کہ امیر الامہ تھے کہ وہ ان کے ساتھ, اور آپ کو خدشہ اور ڈر تھا کہ بیماری میں آپ مبتلا ہو کے انتقال نہ کریں. ابو عبیدہ ابن جرہ نے واپس جواب دیا, امیر المومنین میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے سنا, جب تعفن کی جگہ پر ہو اس سے باہر نہ نکلے کوئی, اور جو باہر ہے وہ اندر نہ آئے, میں آپ کی بات نہیں سن سکتا. امیر المومنین عمر بن خطاب کو جب جواب ملا آپ زاروں خطا رونے لگے. صحابہ نے پوچھا کیوں رو رہے ہیں, کیا بات ہے؟ امیر المومنین کو ایک اندازہ اندیشہ لگ گیا تھا, کہا کہ ابو عبیدہ نہیں بچتا, ایک اندازہ تھا ان کا کہ بیماری اس قسم کی, 6000 صحابہ شریف 6000 جنگ میں بھی نہیں ہوتے. امیر المومنین رو رہے تھے, کہا کہ مجھے اندازہ ہے ایسا شک ہے کہ آپ ابو عبیدہ نہیں رہیں گے, اور اسے کچھ دن بعد ان کی موت. موت کو پسند کیا لیکن تعفن سے باہر نہیں نکلے. بات آگے رسول کی حدیث آ گئی کہ جو اندر ہے باہر ہے, جو باہر ہے اندر نہیں. معاملہ جان جائے, وطن جائے, زمین جائے, دولت جائے, اولاد جائے, تجارت جائے, تو پرواہ نہیں. حدیث کے خلاف بات نہیں ہوگی, سنت کے خلاف جان دینا پسند ہے لیکن سنت کے خلاف ورزی ان کو رتی برابر بھی ایک ذرے میں پسند نہیں ہوگی. رتی برابر بھی لیسٹ بٹ جس کو بول سکتا ہے اس میں پسند نہیں ہے, اور انتقال کر گیا اس امباس کے اندر, اس تعفن کے اندر, لیکن نکلنا پسند نہیں کیا حدیث کے خلاف. آئیے یہاں پہ امام احمد بن حنبل فرماتے تھے اگر تم صحیح حدیث کے خلاف مجھے فتویٰ دیتے ہو تو سمجھ لو میں عقل دے جا چکے تھے. فرماتے تھے میں نے جو بات بھی کہی ہو اگر صحیح حدیث کے خلاف ہو تو اس حدیث کی اتباع واجب ہے, اور میری تقلید خطا نہ کرنا. جب کوئی میری بات کے خلاف حدیث آ جائے تو میری بات کو چھوڑ دینا, اور خطاً میری بات کے خلاف جو ہے تقلید نہ کرنا یاد رکھیے. اور بہت سارے احوال آپ سے اور بھی منقول ہیں, بہرحال اتنا وقت نہیں کہ میں ان تمام احوال کو آپ کے سامنے, میں نے آپ کے سامنے اتباع کسے کہتے واضح کیا, میں نے آپ کے سامنے تقلید کسے واضح کیا, میں نے ان ائمہ کے احوال آپ کے سامنے رکھے جن ائمہ کو ائمہ مقلدین کہا جاتا ہے, مطلب وہ ائمہ جن کے پیچھے امت چلتی ہے, تقلید کرتی ہے ان کی, ان کے احوال بھی رکھے. وہ بھی تقلید کو بالکل بھی رتی برابر پسند نہیں کرتے, اس لیے کہ تقلید جو انسان کو اندھا کر دیتی ہے, تقلید انسان کی بصیرت ختم کر دیتی ہے, تقلید سوچ سمجھ کی صلاحیت ختم کر دیتی ہے, تقلید ہمارے اندر جو ہے ایک ایسا جذبہ پیدا کرتی ہے جس جذبے کے ہم ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرتے ہیں. اور یہ تقلید کا نتیجہ نہیں تھا کہ جن ائمہ کو, جن اماموں کو ہم برا کہتے ہیں انہیں کے خلاف ایک دوسرے کی تقلید میں اماموں کی ان کو ذلیل نہیں کیا گیا؟ کیا میں آپ کو نہ سنا ایسی جھوٹی روایتیں جن روایتوں کو اپنے امام کے بڑھاوے میں اور تقلید کے واجب کرنے کے لیے لوگوں نے نہیں بڑھا؟ کہ اللہ کے رسول کی جھوٹی روایت, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کوفہ سے ایک شخص اٹھے گا جو میری امت کا چراغ ہوا, اس کا انعام جو نعمان ثابت ہوگا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا نام ہے نعمان بن ثابت, یہ حدیث اللہ کے رسول کبھی بیان نہیں. دوسری بات دیکھیں تعصب کیسا بڑھتا پھر. دوسرا کہ میری امت کے اندر ایک شخص آئے گا جس کا نام محمد بن ادریس ہوگا, وہ میری امت کو شیطان سے زیادہ نقصان پہنچائیں گا. اور محمد بن ادریس امام شافعی کا نام ہے. پھر بولتے ہو چاروں حق ہیں, اور پھر ایسی روایتیں بھی گھڑتے ہیں ان کے خلاف. یہی ہوتا ہے تعصب زیادہ. تقلید جب آتی ہے نا تو میں سب سے سپیریئر, میرا امام سب سے بڑا, ہم سب سے آگے, پھر حدیث رسول کا کیا؟ نہیں نہیں وہ غلط ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے ہیں, کوئی بھی حدیث کی کتاب میں کتاب الجمعہ اٹھا لیجیے, خطبہ دے رہے ہیں, ایک شخص آ کر سیدھے بیٹھ گیا, آپ نے کہا اٹھ جا دو رکعت پڑھ کر بیٹھ, وہ شخص اٹھا دو رکعت پڑھ گیا, آپ خطبہ دے رہے ہیں. ہمارے دور میں خطبے کو کھڑا کرے بٹھاؤ پکڑو بٹھاؤ نیچے خطبے کے اندر کیسا کھڑا ہو اللہ کے رسول خطبہ دے رہے ہیں راوی کہتے ہیں ایک شخص آیا بیٹھ گیا آپ نے کہا شخص بیٹھنے سے پہلے دو رکعت پڑھ لی اٹھا آپ خطبہ دے رہے اس نے دو رکعت پڑھی بیٹھ تب خطبے کے دوران بھی کوئی آئے تو دو رکعت پڑھے بغیر دماغ دن مسجد کے اندر نہ بیٹھے ہم کرنے دے رہے ہیں میں کتنی باتیں بتاؤں آپ کتنی باتیں بتاؤں آپ نے فرمایا حدیث کے اندر کتاب العید عید کے مسائل کے تعلق سے کسی حدیث کی کتاب میں کتاب العیدین کے لیے عید کا باب کھول لیا اس میں آپ کو ملیں گے آپ نے فرمایا کہ آیا عورتوں تم میں سے ہر عورت چاہے بوڑھی ہو چاہے جوان ہو چاہے پاک ہو چاہے حائضہ ہو وہ خطبہ عید کا خطبہ اور اس کی دعا میں شامل ہونے کے لیے ایک صحابیہ نے پوچھا اللہ کے رسول حائضہ عورت کیا کریں گی جا کر تو کہا وہ بازو بیٹھیں گی اور مسلمانوں کی دعا میں شامل ہوں گی اسی سے علماء لکھتے ہیں کہ واجب خطبے کے لیے عید کے دن عورت کا عید کام مل جانا حکم دیا جا رہا ایک صحابیہ نے پوچھ بھی لیا ایک صحابیہ نے کہا اللہ کے رسول ہم کیسے جائے ہمارے پاس تو کپڑا نہیں اوڑھ کے جانے کو پردہ کرنے کے لیے پتا اتنی کمی تھی کپڑوں کی تو کہا جس بہن کے پاس دو کپڑے وہ اپنا ایک کپڑا دوسری بہن کو دے تاکہ وہ اٹھا کر جو ہے عید کام مل دے اب اگر میں کہوں یہ روایت آپ سے نہیں آپ کو عقل ہے ایسی باتیں آپ کر رہے ہیں کتنا ہو جائے گا گرمی میں فساد ہو جائے گا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا کنا ہو جائے گا اور سب سے بڑھ کر ہمارے مسلک نہیں ملتے مہدی سے رسول میں پھر اخبار کہاں سے اس کے خلاف آئے کہ عبداللہ ابن عمر کا وہ اخبار نہیں یاد آ رہا ہے کس شخص نے پوچھا اللہ کے رسول نے یہ کہا انہوں نے جواب دیا اس نے کہا کہ آپ کے والد اور ابوبکر کیا فرماتے وہ بدعا دے رہے ہیں اسے اس پر باری برسے قوم لوط کے پتھروں کی میں تجھے اللہ کے رسول کی بات کہتا ہوں تو مجھ سے کہتا ہے کہ میرے والد نے یا ابوبکر نے کیا کہا اس میں تو ان کی نہیں ہے صحابہ ان کا اس معاملے میں اور کس کو ہم لا کر کھڑا کس کو ہم وہ کریں میں پھر کہنا ہوں ہم اماموں کی جو ہے عزت میں کوئی کمی نہیں ہوتی ان کے فقہ ان کی سمجھ کے ہم عزت کرتے ہیں انہوں نے جو امت کو دیا اس کو ہم قبول بھی کرتے ہیں لیکن اصول وہی ہے جو اللہ کی کتاب اس کے رسول کی سنت کے موافقت میں ہو تو سر آنکھوں پر اور نہ ہو تو اللہ سے ان پہ رحم کی دعا کر کے معاملے کو چھوڑ دیتے ہیں اللہ ان پر رحم کرے چوک ہو گئی ان سے ختم دعا دے کر معاملے کو چھوڑ دیتے ہیں لیکن ہم عقلی ناز بن کر کسی کے پیچھے چلنے میں یہ یقین نہیں کرتے اس لیے یہ صحابہ کا منہج صحابہ کا طریقے کار یہ تھا بھی نہیں آتا کیونکہ میں اپنے دل سے بات نہیں کرتا میں انشاءاللہ شاء اللہ کچھ دلائل بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں صحابہ کے عمل کیا تھے کیسا عمل کرتے اور کیسے ٹوٹ پڑتے تھے سنت عمل کرنے کے لیے میں نے چند واقعات لائے ہوں کیونکہ واقعات سے انسان بہت اچھے سمجھ جاتا ہے چیزوں کو حالات پائیے چند واقعات سنیے ویسے تو قرآن اور حدیث سے اگر میں دلائل اتباع کی تو قرآن میں 22 ایسی آیت ہیں کتنی 22 22 ایسی آیت ہیں جس میں اللہ نے اپنی اطاعت کے ساتھ نبی کی اطاعت کا حکم دیا اور اس سے ہٹ کر قوم میں 100 آیتیں ایسی ہیں جس کے اندر نبی کی اتباع کا الگ سے بھی حکم ہے معنی اور مفہوم میں اور لفظ میں لیکن ایک ساتھ اطیع اللہ اور اطیع الرسول کے الفاظ کے ساتھ 22 حدیث ایک ساتھ ہیں مثال لے لیجیے اللہ رب العزت سورہ آل عمران سورہ المدین آیت 132 سے فرماتا ہے وہ اطیع اللہ اور رسول اللہ علیکم ترحمون اطاعت اور اللہ اور رسول کی تاکہ تم پر رحم کیا جائے سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 1 میں اللہ فرماتا ہے واتقوا اللہ ورسوله ان کنتم مؤمنین اطاعت کرو اللہ اس کے رسول کی اگر تم سچ میں ایمان والے ہو اسی طرح سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 80 میں اللہ فرماتا ہے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ جس نے رسول کی اطاعت کی فقط بس اس نے اللہ کی اطاعت کی اسی طرح سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 59 میں اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم اے وہ لوگوں جو ایمان لائے اطاعت کرو اللہ کی اس کے رسول کی اور تم میں جو امر دیے گئے ہیں الامر علماء حاکم خلیفہ و قاضی ان کی بھی جگہ اطاعت کرو اسی طرح سورہ حشر سورہ نمبر جو ہے 59 آیت نمبر 7 میں کہا وما آتاکم رسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا نبی جو دے دے اسے لے لو جس سے روک دے اسے رک جاؤ ایسی سینکڑوں آیت میں ایک بار پڑھ سکتا ہوں جس میں نبی کی اتباع کا حکم دیا اور جو اس سے اعراض کرے اس کے تعلق سے اللہ نے اتنے سخت رویہ اختیار کیا میں نے جو آیت شروع میں خطبے میں تلاوت کی جو سورہ آل عمران کے اندر 31 تھی اللہ نے اس میں فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ یغفر لکم ذنوبکم اللہ غفور رحیم اے نبی کہہ دیجئے مشرکین مکہ نصارہ یہود مجوسی سب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باعث ہوئی تو سارے کے سارے جو ہے دعویٰ کرتے تھے اللہ سے محبت کا کہ ہم اللہ کے محبوب ہیں اللہ نے کس سے اللہ محبت کرتا ہے کنڈیشن بتا دیا قل اے نبی کہہ دیجئے ان کنتم تحبون اللہ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو فتبعونی تو اس نبی کے اتباع کے علاوہ کوئی چارہ نہیں اللہ سے محبت کا یحببکم اللہ، تو پھر اللہ بھی تم سے محبت کرے گا، وہ یغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا، اللہ غفور رحیم، اللہ بخشنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے۔ اور پھر آگے فرمایا کہ اگر اس سے منہ موڑ لے، فین تولوا، اگر نبی یہ منہ موڑ لے، آپ کی بات نہ مانے، اعراض کرے، تو کہا فین اللہ لا یحب الکافرین، تو اے نبی اللہ ایسے کافروں سے محبت نہیں کرتے، وضاحت کر دی۔ کتنی زبردست بات بیان کی جائے۔ اسی طرح اللہ رب العزت دوسری جگہ فرماتا ہے نبی کے اتباع کے تعلق سے، یہ آیت سورۃ طلاق سورہ نمبر 65 کے 4 ہے، فلا و ربی، اللہ فرما رہا ہے کہ قسم ہے تیرے رب کی، ہے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی اللہ قسم، فلا و ربی کا، لا یؤمنون حتی یحکموک فی ما شجر بینہم، کہ یہ لوگ جب تک ایمان والے نہیں ہو سکتے، جب تک کہ یہ ہر معاملے میں آپ کو حاکم نہ بنا لے۔ فرمایا شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، کہ یہ لوگ ہرگز ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے تمام اختلاف اور معاملات میں آپ کو حاکم نہ بنا لے، اور جب آپ کو فیصلہ سنا دے تو رتی برابر بھی دل میں ہر جور کجی نہ رکھے۔ اللہ نے اپنی قسم کھا کر دی، اللہ کہہ رہا ہے جس نے نبی کی اطاعت کی میری اطاعت کی، اللہ رب العزت فرما رہا ہے جو نبی دے دے اسے لے لو، جس سے روک دے اسے روک دے، اور صحابہ نے اس کا ایمان لیا کہ نبی کا کہا بھی ویسے ہی جیسے اللہ کا کہا ہوا، اور نبی کا روکا ہوا ویسے ہی نبی کا اللہ کا روکا ہوا، اور اللہ کے رسول اس بات کو بھی حدیث میں فرما کر کہا کہ میں جن چیزوں کو حرام کرتا ہوں یہ ویسا ہی جیسے اللہ نے حرام کی، اور جن چیزوں کو میں تم پر حلال کرتا ہوں یہ ویسے ہی جیسے اللہ نے حرام کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور دلیل القدر صحابہ کے عمل کے خلاف کیا کوئی چیز ہو سکتی ہے جو ہم کو آمادہ کرے گا کسی کرنے پر؟ اب آئیے کچھ واقعات کی زبانی آپ کے سامنے رکھتا ہوں، چند واقعات میں رکھتا ہوں۔ پہلا واقعہ ابو داؤد کی روایت ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں صحابہ کیسی اتباع کرتے ہیں اپنے نبی کی۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جوتے میں نماز پڑھ رہے، ہم سب بھی جوتے میں نماز پڑھ رہے، مسجد نبی ریت کی تھی اور مٹی تھی، وہاں تو عالیشان خالی اس طرح کا نہیں ہوا کرتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے اس پہ جوتے کے اندر، اور یہ چیز سنت سے ثابت ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، آپ نے نماز میں جوتی اتار کے بازو رکھ دی، سارے صحابہ نے اتاری بازو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھ چکے تو کہا اے میرے صاحب تم نے کیوں جوتی اتاری؟ تو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا معلوم آپ نے اتاری بڑھ کر ہم نے بھی اتار، ہم کو زیادہ ضرورت نہیں کہ سوچنے سمجھنے کی پوچھنے کی کیوں آپ نے کیا ہم نے کر۔ پاس نے فرمایا میرے پاس تو جبرائیل آئے تھے اور مجھ سے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جو جوتی پہنی اس میں غلاظت لگی ہے، آپ جوتیوں کو اتار دیجئے، تو میں نے جوتی کو اتار دیا، تو کہا ہمیں کیا سمجھ میں آئے جوتا آپ نے کیا تو ہم نے کر دیا۔ ختم۔ صحابہ کے لیے یہ اتباع تھی، بس نبی کو دیکھ لیا، کچھ پوچھنا نہیں ایسا کیوں یہ کیوں کر رہے ہیں، اس کے پیچھے کیا وجہ ہوں گی، اس کے پیچھے کیا حکمت ہوں گی، بڑوں نے کیا تھا کیا، چھوٹے کرتے ہیں کیا، حالانکہ کچھ نہیں، اتار دیا اتار دیا ختم۔ صرف کوئی اتنا ہی زیادہ تھا، نبی نے اتارا ہم کو کیا آپ نے کیوں اتارا آپ نے کیا ہم نے کرتے تھے، تو وہ جانتے تھے اس کے بغیر تو جانتے کے راستے پہ چلے جائیں گے، یہ تو ضرورت ہے ہم کو اتار کے، نبی تو زندہ حیات سامنے کھڑا ہے، اب تو ہو ہی نہیں سکتا پوچھنے کا، اتار دادا رکھ دیا اس نے، اس نے پوچھا تو ہمیں کیا پتا آپ نے کیا ہم نے کیا، یہ ہم کی اتار اس کو کہتے ہیں۔ آئیے ابو داؤد کی دوسری روایت ہے، نافع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں ایک مرتبہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ راستے سے چل رہا تھا، سامنے سے ایک انسان بانسری بجاتے رہا، بانسری تو بجاتے رہا، تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے ہنومان نے دونوں کان انگلیوں جو کانوں میں انگلیاں ڈالی اور راستے کے ادھر سے بھاگتے ادھر چلے گئے۔ میں وہاں گیا، وہ کہتے ہیں وہاں جو ہے نافع رحمۃ اللہ نے کہا کہ عبداللہ آپ نے ایسا کیوں کیا، وہاں کھڑے تھے ایک بانسری بجا آپ نے کانوں میں انگلیاں ادھر چلے، تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ایک مرتبہ جا رہا تھا ایک شخص بانسری بجاتے ہوئے آیا، جو بھی اللہ کے رسول نے بانسری سنی آپ نے دونوں کی کانوں میں ڈالی اور بھاگ گئے، تو میں بھی وہ اس چیز کی اتباع کر رہا ہوں، بانسری بجی میں بھی بھاگ کر چلا، بانسری بجی تھی یہاں تو پورے دو تاسے بج رہے اللہ کے رسول کی اتباع کے نام، بانسری کے لیے، بانسری کے لیے بات ہو رہی، کیا کیا چیزوں کو ہمیں حلال کر دیا، اللہ رحم کرے۔ بانسری سنی تو نبی نے یہ کیا کہ بدل دیا، صحابی کی اتباع دیکھی کہ اس نے بھی راستہ بدل دیا، مطلب اپنی نفرت کا اظہار کرنے اس بانسری کے خلاف، اس میوزیکل انسٹرومنٹ کے خلاف، اور آج نبی کی محبت اور شان اور آپ کے نذرانے میں جو ہے لوگ باجے اور گاجے بجاتے ہیں، آپ کے محبت کے نعرے گانوں کے ساتھ ادا کیے جاتے ہیں، اللہ رحم کرے۔ ہمارے علاقے میں نام نہیں لوں، ہمارے علاقے میں ایک جگہ بہت بڑا شہر ہے، وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن منایا جاتا ہے، دن فجر سے شروع ہوتا ہے 12 منٹ کی لگول، صبح بعد نماز فجر خیرت چالو ہوتی ہے، اس کے بعد ظہر کا خیرت کا سلسلہ جاری رہتا ہے، ظہر کے بعد پھر قوالیوں تک معاملہ چلا جاتا ہے، ظہر سے اثر قوالیاں چلتی ہیں، اثر کے بعد سے پھر جو ہے بالی ووڈ چلتا ہے، مغرب کی بات سے ہالی ووڈ بالی ووڈ ہے، مغرب کی بات سے ہالی ووڈ چلتا ہے، یقین یعنی شراب پی کر لوگ ناچتے ہیں اور اس کو مناتے ہیں، یہ ولادت رسول شراب پی کر ناچتے ہیں، آپ کو دیکھنا ہے تو یوٹیوب پر دیکھ لیجیے، شراب پی کر جس طرح سے غیر مسلم اپنے بڑوں کی جینتی مناتے ہیں، ویسا میں نے اس لیے کہا اتباع اور کلمہ اور ایمان کی بات ہے، ابھی عمل کیا کرتے ہوتے ہیں، جس نبی نے صرف بانسری سن کے راستہ بدل دیا تو اس کے پیدائش پر اس کے خلاف کام کرتے ہو، یہاں مسلک نہیں آتا تمہارا، نہیں آتا مسلک، اس مسلک میں اس کی اجازت ہے مجھے بتائیے جو تم دعویٰ کر رہے کام کرو، نہیں نہیں وہ ٹھیک ہے مسلک، لیکن یہاں میٹھا میٹھا گپ کر رہا ہو تم، مطلب جو تم کو بھاتا ہے مسلک لیتے ہو، جب تم کو نہیں بھاتا، ایک مرتبہ ایک مسجد میں گیا، ایک شخص نماز پڑھ رہا، میں نے قدم سے قدم لگایا، یہ سنت ہے بہت اہم سننا، کیونکہ صفوں کو درست کرنا نماز کی تکمیل ہے، میں ایک بار لگا، میں ایک ہی بار لگاتا، اس کے بعد انہوں نے پیر کھینچ لیا، وہ ان کا مسئلہ ہوا، نماز کے دونوں نے کہا جناب میں ہنفی ہوں اور ایک مدرسے میں تھے، میں نے کہا بہت اچھے وقت آپ نے کہا مدرسہ ہے، ہنفی صاحب پہ بیٹھے، چلیے ہنفی کون ہوتا ہے دیکھ ہی لیتے، تو میں نے کہا چاہیے دو منٹ، مفتی صاحب سامنے ہی نماز ہو رہی ہے، ان سے بات کریں گے کہ آپ ہنفی اور آپ نے میرے پیر سے پیر نہیں لگا، پھر مفتی صاحب کے پاس گیا، میں نے کہا شیخ میں یہاں آیا، وہ ہنفی مفتی کے بعد، اور میں نے ان کی قدم سے قدم لگا نماز میں، تو کیا یہ میں نے غلط کیا، انہوں نے مجھ سے بات نہیں کہا، انہوں نے کہا نہیں یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنت ہے کہ قدم سے قدم اور کاندھے سے کاندھا لائے، حالانکہ پریکٹیکلی وہ بھی نہیں کرتے، بولتے بھی نہیں، لیکن قواعد کے خلاف تو بات نہیں کر سکتے تھے نا، کون اقرار ہے، نہیں یہ بات درست ہے اور یہ ایسے نہیں، میں نے کہا اپنے مسئلہ کو آپ نے سیکھا بھی نہیں، میں دوسرے کو دیکھ رہا تھا، دوسرا جو کر رہا اسے خلاف کرو اپنا مسئلہ کیا، ایسا ہے کہ انہوں پہ لگایا تو آپ نے لگانا، کیونکہ آپ نے یہ مسئلہ کیا انہوں مسئلہ، یہ تاثر کیسے بولا، ایک صاحب مجھے کہنے لگا کہ ہم فلاں مسئلہ کہ آپ لوگ فلاں فلاں کرتے ہیں ہم کو تکلیف ہوتی ہے، میں کہا ماشاء اللہ یہ بہت بڑی بات ہے کہ آپ امام ابو حنیفہ کے مسلک سے، میں چند باتیں عقیدے کے تعلق سے اور آپ کی امامت کے تعلق سے امام ابو حنیفہ کے اقوال کے مد نظر جو سننا چاہوں گا، پوچھیے کیا پوچھتے، میں نے کہا آپ یہ امامت کرتے ہیں آپ کیا تنخواہ ملتی ہے، تو کہا مجھے اتنی تنخواہ ملتی، موزن صاحب بھی آ گئے، میں نے موزن آپ کیا تنخواہ ملتی ہے، اتنی، میں نے کہا چلیے اب حنفی فقہ کے اعتبار سے امام اور مؤذن کا تنخواہ لینا حلال ہے کیا، ہم دیکھتے ہیں، تو کہا نہیں نہیں یہ بات میں ہم امام محمد کی بات مانتے ہیں، بات امام کی بات کی بات ہوگی تو امام کو سمجھو، امام ابو حنیفہ کے نزدیک امامت کی تنخواہ اور مؤذن ایسا نہیں لے سکتا، اس کے لیے کیوں اس معاملے میں کیوں چھوڑ دیا اپنے امام کو، لینا چاہیے نہیں ہم لیجیے نا جواب نہیں لیتے، نہیں ہم جو وقت دیتے ہیں آپ ہلے اور بہانے نہیں نکالیں، اگر آپ نے جو کہا اس کا عمل پہ نہیں ہے دعویٰ مت کیا کیجیے، آپ بولا کیجیے کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو کتاب و سنت کی بات انہوں نے سمجھی اس پر عمل کرے، لیکن کر نہیں پاتے دعویٰ مت کیجیے، پھر یہ غلط ہو جائیں گے، لیکن آپ نے مسئلہ کا نام لیا خود عمل نہیں کرتے، تو لہٰذا ہم دیکھیں جو پسند آتی ہے بات لے لیتے ہیں، جو نہیں آتی اس کو کیسے مسئلہ بھی ہو تو مکھی کیسے نکال سکتے، بہت بڑی بات ہے، آئیے تیسرا واقعہ سنیں، صحابہ کیسے متفق ہیں، متفق علیہ روایت ہے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ حج کے لیے گئے، طواف کرنے لگے، حجرہ اسود کے پاس کھڑے ہوئے، سنگ اسود کے پاس، اور آپ نے لوگوں سے کہا تھا کہ لوگ سمجھ لیں کہ کیوں اس کو بوسہ لیا جاتا ہے، ورنہ لوگ بعد میں یہ نہ سمجھے کہ یہ مبارک ہے مقدس ہے، اس کو چوبنے سے برکت آتی ہے، وہ نعمت دے سکتا ہے چھین سکتا ہے، ہمیں عقیدہ ہوگا، تو آپ کھڑے ہوئے اور سنگ اسود سے خطاب کیا، کہا اے صحابہ سن لے روایت کر، اے حجر اسود تو ایک پتھر ہے، نہ تو نفع دے سکتا ہے نہ تو نقصان دے سکتا ہے، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسا لیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو عمر کبھی تجھے بوسا نہیں دیتا، آگے لوگوں کو کلیئر کر دیا کہ نا اللہ کے رسول بوسا بھی لیتے اور سر بھی رکھتے تھے، بتا دیا کہ یہ کسی اور عقیدے سے نہیں، یہ ایک سنت عمل ہے، عمل کرنے سے لیے کہ حجر اسود اور مقام ابراہیم آپ کا فرماتے ہیں دو ایسے پتھر ہیں جو آسمان سے آئے تھے، اگر اللہ ان کی چمک کو باقی رکھتا تو دنیا میں سب سے نور دار چیزیں یہ دو ہوتی، لیکن اللہ ان کی روشنی کچھ ہی نہیں دیا، اسود ہم نے تو کیا کیا ہاتھوں پھر لی، اسے عقیدہ ٹھنڈا گرم اچھا برا تبدیل اولاد، رنگی اسود ہے بڑا اتنا بڑا وہ کچھ نہیں کرتا، یہ کیا چھوٹے پتھر تھے، سوچنے کی بات اتباع کسی کو کہتے، سن لیا معاملہ ختم ہو گیا، چوتھا واقعہ سن صحیح مسلم کی روایت ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک شخص آیا اور کہا اسلام کی بنیادیں پانچ چیزوں پر ہیں. کیسا اس نے کیا کہا؟ توحید، نماز، زکات، حج اور روزہ. کہا حج اور روزہ. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا بس رک جاؤ، ایسا نہیں، اسلام کی بنیادیں پانچ چیزوں پر ہیں، توحید، نماز، زکات، روزہ، حج. میں نے اللہ کے رسول اسی ترتیب میں بولتے ہوئے سنا ہے، تم کو ترتیب بدلنے کا حق نہیں. ترتیب بھی بدلنے دیا، روزہ بعد میں پڑھا تھا. میں کہا یہ غلط ترتیب ہے تمہاری، میں نے یہ سنا ہے، اسی کو تم ماننا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم اس سے غلطی میں آگے پوچھتے ہیں. آگے پیچھے نہیں چاہیے، جتنا صحابہ کوئی کوشش تھے، احتیاط کرتے تھے سنت کو انعام ملنا. پانچویں دعا سنی جو مسند احمد کی حدیث ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جو حج کے لیے گئے، ان کو بہت بڑا امام مانا جاتا ہے، ان کو بہت بڑا فقیہ مانا جاتا ہے، اور بہت بڑا حصہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ان سے جو یہ تو بہت جلیل القدر صاحب ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں دیکھیے اب کیا کر رہے ہیں، کیا سنت کی پابندی تھی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی. ایک مرتبہ حج کے لیے گئے، حج سے لوٹ رہے ہیں، لوٹ کر ایک مقام پہ رکے، لوگوں کو لگا شاید نماز اثر کی، سب اتر کے وضو کرنا شروع کر. یہ گئے ایک جگہ بیٹھے، جیسے تعارف کو انسان بیٹھتا ہے، بیٹھ کر کچھ بھی نہیں کیے، کر کھڑے ہو گئے. کہا چلو، لوگوں نے کہا عبداللہ نماز نہیں پڑھیں گے اثر کی؟ نہیں. آپ کو لگا آپ نے اثر کی نماز پڑھ لوگوں کا؟ نہیں، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آخری حج کیا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کو یہاں رکایا تھا اور آپ وہاں پیشاب کو بیٹھے تھے. مجھے پیشاب تو نہیں آیا تھا، لیکن میں ہمیشہ جب بھی حج کروں گا ضرور یہاں بیٹھ کر جاؤں. ایسی پابندی تھی سنت کے اندر، ایسی محبت کرتے اپنے نبی سے کہ پیشاب نہیں آ رہا ہے، بیٹھ کر اٹھتے ہیں. آگے چلے لو، تھوڑی دور گئے، اونٹنی سیدھی جا رہی تھی، اونٹنی کو پورا گھمایا، نیچے بٹھایا، اٹھا کے پھر آگے لے کے چلے. لوگوں نے کہا عبداللہ یہ کیا بنے، اونٹنی سیدھی جا رہی تھی، جانا ادھر ہی تھا، پورا 360 ڈگری گھما کے پھر لے جا رہے. تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حج کیا تھا، آپ کی اونٹنی یہاں کے چکر کھا گئی تھی، اونٹ کو چکر آ گئے تھے، وہ گول بیٹھی پھر اٹھی اور گول گھوم اللہ کے، پھر گھمایا اس کو بھی چلی. میری اونٹنی چکر نہ بھی کھائی تو کیا ہو، میں اس کو یہاں ضرور گھمایا کروں گا اور پھر آگے لے جاؤں. دیکھتے ہو ایسی کرنا ہے، میں نے دیکھا یہ کرا، میں بھی یہ کرنا، ختم ہو گیا. کیوں، کیا وجہ، نہیں سمجھ سکتے، بس نبی کو دیکھا عمل شروع. میری اونٹنی چکر تو نہیں کھائی، لیکن میں ہر بار آؤں گا تو یہ کر کے ضرور آگے بڑھوں. یہ تھی ان کی محبت، یہ تھی اطاعت، اور یہ ایمان کا تقاضا تھا، یہ اتباع کا تقاضا. آئیے چھٹا واقعہ سنیے، ابو داؤد کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، قریم الازدی ایک صحابی تھے جو اعرابی تھے، بدو تھے، گاؤں سے آئے، تو چلے گئے تو اللہ رسول فرمایا صحابہ تھے، قریم الازدی بہت اچھے انسان ہوتے، کیا فرمایا، ہوتے اگر وہ دو کام کرتے. کیا کرتے اللہ کے رسول تو اچھے ہوتے. تو کہا ان قریم الازدی کے بال بہت بڑے تھے، سب عورتوں سے چھوٹی تھی، بہت لمبا. تو کہا اگر ان کے بال چھوٹے ہوتے تو چھوٹی کی جیسے ڈال دیے تھے نا، سنت سے بہتر کرتے، چھوٹے ہوتے اور ان کا تیبند پینٹ پتلون پیجامہ لنگی ذرا تخنوں سے اوپر ہوتا تو یہ بہت اچھے انسان. اور انہوں صحابہ بھاگے اور جہاں بھی اللہ کے رسول آپ کے بارے میں کہہ رہے تھے، کیا کہہ رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ تم اچھے انسان ہوتے اگر دو کام کرتے. کیا کہا، جلدی بولو دو کام. تو اگر تمہارے بال چھوٹے ہوتے اور تمہارا تیبند اگر اونچا ہوتا کرنے سے. کہا ایسا کہا؟ تو کہا ایسا کہا، فوراً کینچی لائی، چھوٹی کاٹ دی اور تکنے تیبند کاٹ دی چھوٹا لگا. ٹھیک، اللہ نے تمہیں کہا اچھے ہوتے تو میں کیسے اچھا نہیں ہو سکتا، سوال ہی نہیں. نبی کے منہ سے الفاظ نکلو میں نہ کروں، یہ تو وہی سے فوراً کاٹ. اتباع میں یہ بھی شامل ہے کہ ہم لوگ تکلیف تو نہیں کرتے، لیکن اتباع بھی تو لازم ہے نا، کہ تکلیف نہیں کرتے اتباع بھی چھوڑ دیتے. تکنے سے اونچا تیبند رہے انسان کا ہمیشہ نا، اور سنت کے مطابق جتنا ہو سکے کرتے. ٹھیک ہے، آئیے ایک اور واقعہ سنیے، ساتواں واقعہ بڑا پیارا واقعہ ہے، جیسے مسلم کی روایت ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ ایک نوجوان مسجد نبوی میں آیا، اس کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی تھی. ہمارے پاس بھی بہت سارے نوجوان سونے کی انگوٹھی دیتے ہیں، شادی ہے میرے سونے کی انگوٹھی. آپ نے اسے دیکھا اور دیکھ کر فرمایا، کیا تو یہ پسند کرے گا تیرے ہاتھ میں قیامت کے روز جہنم کی انگوٹھی ڈالی جائے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، بالکل میں پسند نہیں کروں گا کہ جہنم کی انگوٹھی ڈالی جائے. تو کہا پھر اسے اتار کر پھینک دے. صحابی نے اتار دی. دوسرے صحابہ نے کہا، دیکھو تمہارے گھر میں محرم ہوں گی نا، عورتیں وغیرہ ہوں گی نا، ان کو دے دو. تو کہا، خصم ہے ذات جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اللہ کے رسول نے پھینک دو کہا، اس انگوٹھی کو میں کبھی نہیں اٹھوں. حسن نے کیوں نہیں کہا مجھے اپنے گھر کی محرم کو دو، پھینک دو کہاں، میں نہیں اٹھاؤں گا، ٹانگوں کی پھینک کر چل گئی جیسی اتنے بات. آج شادی ہو رہی تو انسان انگوٹھی پہن کے گھوم، میں نہیں اب رشتے دار ہے سسرال کو کیسے ناراض کریں گے، آخرت کی جانوں کی انگوٹھی محبوب ہے، ابھی کی اتنے کو محبوب نہیں کی. آئیے کوشچن آخرت کے ختم ہی کر رہا ہوں. آٹھا واقعہ بداوت کی روایت ہے، جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے، خطبے میں کہا ہے وہ شخص جو کھڑا ہے بیٹھ جا، بس اتنا ہی. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ مسجد نبی میں آ رہے تھے، جیسے سنا ہم بیٹھے تو چپلوں کا علاقہ تھا، مطلب بالکل جہاں مسجد میں آتے ہیں تو ایک مسجد نبی کی چوکھٹ پہ آدھا پیر ادھر آدھا ادھر بیچ میں بیٹھے چوکھٹ پہ، خطبہ ہو گیا، نماز بھی اللہ کے رسول بلا ادھر آؤ عبداللہ، تم سے تھوڑی کہا تھا بیٹھ جاؤ اور تم وہاں بیٹھ گئے. جب تو کہا ہمیں کیا مول اللہ کے رسول، آپ کس سے کہہ رہے تھے، ہمارے کان میں آواز آئی اے وہ شخص جو کھڑا بیٹھ جا، بس ہم بیٹھ گئے. ہم نے کیوں پوچھنا ہے کہ کس کو کہہ رہے اور کیا کرے، نبی کی آواز کان میں پڑی، بیٹھ جاؤ بس میں بیٹھ. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کی آواز میرے کان میں آئی وہ شخص کھڑا بیٹھ جا تو میں بیٹھ گیا، اس لیے مجھے نہیں معلوم آپ کس سے کہہ رہے ہیں. اور میں نے یہ سوچا اے عبداللہ اگر ایک بار تو اندر ہی تھا نا، اگر تم نے دوسرا پیر مسجد نبی میں ڈالا تو یہ پیر تیرا مسجد نبی میں نہیں جہنم کی آگ میں جائے گا، اس لیے میں اندر نہیں آتا. اتباع اطاعت کے خلاف کیسے کریں گے، ایک صحابی کی نبی کی بات سنیں آگے کس سے کہہ رہے نہیں پتا. یہ ہوتی اطاعت کا جذبہ. ابن ہشام کی روایت ہے کہا بھی عبید اللہ جو ہے رضی اللہ عنہ یہ جو جنگی عہد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسی صحابہ محبت کرتی ہے، محبت کا واقعہ. تو بھائیوں کی چند صحابہ مہاجر اور انصار تھے، جس میں سے اکثر انصار مارے گئے شہید ہو گئے اس میں، اور چند مہاجر بچے جو حفاظت کر رہے تھے. طلحہ رضی اللہ عنہ لڑتے لڑتے کیا کر رہے تھے، جب دشمن اٹیک کر رہا تھا اللہ کے رسول کی حفاظت میں اپنا سیدھا ہاتھ سامنے لا رہے تھے، ہر بار ہر بار ہر بار، اور اس پر دشمن وار کر رہا تھا. اتنے وار سہے اپنے کہ جنگ خاتمے پر آپ کا شل ہو گئے، بےکار ہو گئے، پیرالائز ہو گئے، زندگی بھر پھر نہیں اٹھتا تھا وہاں، اس کو ذمہ داری ہوتے تھے تو ہاتھ شل ہو گیا، بےکار ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ سب یہ ہوا تو کہا ابو طلحہ تم نے اللہ اور اس کے رسول کی رضامندی تم پر واجب کر لی اور جنت تمہارے لیے واجب ہے. ایسی محبت کر لیں نبی پہ تو آنچنا ہے اپنا ہاتھ دے دیا، ہمارا تو معاملہ یہ ہے کہ سب کچھ ہو جائے گا دنیا کے لیے لیکن اتباع نہیں ہوگی، سب کچھ اتباع نہیں ہوگی، باقی سب ہو جائے گا. دنیا کی ہر چیز کی سنیں گے، بڑوں کی، چھوٹوں کی، اس کی، اس کی، فلاں کی، فلاں کی، امام کی، سب کی سنیں گے سوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دیکھیے انہوں نے جان دی. اسی طرح جو ہے ایک روایت آتی ہے خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ کو مشرکین نے پکڑ لیا، ایسی محبت کرتے صاحب پکڑ کے جو ہے سولی پہ چڑھانے والے تھے، سولی پہ جب لے گئے تو کہا خبیب آج کی امید کرتے ہو کہ تمہاری جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا. خبیب نے کہا ظالم ہو، ایسی بات مت کہو، میں تو اس چیز کو بھی گوارا نہیں کرتا ہوں کہ میں اپنے گھر میں آرام سے لیٹا رہوں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر میں ایک کانٹا بھی چھوڑا. یہ محبت کی صحابہ اور ایسی اطاعت، اطاعت نہ کرنے کا نتیجہ سنیں. صحیح مسلم کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا ایک شخص کھانا کھا رہا تھا الٹا، آپ نے کہا کل بھی ہمیں سیدھے ہاتھ سے کھا، اس نے تکبر میں کہا سیدھا ہاتھ میرا منہ تک نہیں جاتا. اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے تیرا ہاتھ نہ جا، ساری زندگی اس کا سیدھا ہاتھ منہ تک نہیں گیا کھانے میں، الٹا سے کھانا پڑا. ایک خالی نافرمانی کا نتیجہ اس کا ہاتھ زندگی اور منہ تک نہیں گیا. اگر اللہ ہمیں نافرمانی پر آج پکڑ لے نا جو سنت کی خلاف ورزی کرے تو شاید ایک دن بھی جی نہیں سکتے ہم. اور اگر کوئی صحابی اس دور میں آ جائے ہمیں دیکھ لینا تو ہم سب کو کفار ڈکلیئر کر کے چلے جائیں گے، وہ ایمان والا تو نہیں مان سکتا. کسی ایک صحابی آج جس نے اپنی جانیں دے دی سنت کے لیے وہ کبھی سنت کے خلاف ورزی کرنے والوں کو ایمان والا نہیں سمجھ سکتا. اسی طرح جو اتباع اور سنت کے تعلق سے ایک واقعہ جو بہت زبردست واقعہ ہے، اس واقعے کو سن لیجیے آپ ان شاء اللہ بات کریں کر رہا ہوں. صحابہ نبی سے محبت کرتے کتنی کرتے کہ اس کے بعد بھی کسی اور کی اتباع جو ہے کتنی گھاتک اور نقصان دہ ہو سکتی ہے. روایت اس طرح سے اللہ کے رسول صحیح بخاری کی روایت ہے خطبہ دے رہے عمر ابن خطاب توحید کا نسخہ لے کے کونے میں کھڑے اور اس پیچ اور آپ پلٹ رہے، کیونکہ آپ علم رکھتے تھے، آپ کو توحید آتے تھے، عبرانی جانتے تھے، آپ پڑھ رہے، مقصد یہ تھا کہ کچھ اچھی اخبار کچھ اچھی باتیں اس سے نکال لیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبے میں لال ہو، چہرہ آپ کا ایک دم انار کی طرح ہو. فوراً ابو بکر صدیق نے دیکھا اور جا کر عمر تمہارے ماں باپ تم کو گھوم پائے کیا اللہ کے رسول کا چہرہ نہیں دیکھتے ہو، جیسے دیکھا تو بالکل سمجھ گڑبڑ ہو گئی، کہتے کہا رضی تو باللہ رب و بالاسلام دین و نبی محمد نبی، میں راضی ہوں اسلام میرا دین ہے اور اللہ میرا رب اور محمد میرے نبی ہے، میں اس کے قبرت خلاف ورزی میں نہیں پڑتا. اللہ کے رسول، اللہ کے رسول نے جملے فرمائے تھے، وہ جملے کیا تھے، آپ نے فرمائے تھے والذی نفسی محمد بیدی لو بدا لکم موسیٰ فاتبعوہ وترکتمونی لا زللتم، آپ نے فرمایا تھا اور کہا تھا خاص ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اور سنیے اللہ سے اگر میری موجودگی میں اگر موسیٰ بھی آئے عمر آ جائے، تو آج پڑھ رہے ہو موسیٰ بھی آ جائے فقط ہو، اور ان کو میری اتباع کے بغیر چارہ نہیں رہے گا، وہ ترک تم ہونی، اور اگر مجھے چھوڑ دو تم تو تم گمراہ ہو جاؤ، اگر میرے ہوتے ہوئے موسیٰ بھی آ جائے تو ان کو چارہ نہیں میری اتباع کرے بغیر، اور اگر موسیٰ بھی آ جائے تم ان کی اتباع کرو تو گمراہ ہو جاؤ. تو نبی آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اگر موسیٰ علیہ السلام کی بھی بات مانی جائے تو گمراہ ہو جائیں گے، اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی چارہ نہ ہوگا اس آخر نبی کی بات مانے بغیر. ایسی حدیث اب اندازہ لگائی اور فرمائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو محبت اور ہم اطاعت کی بات کرتے ہیں، آخری واقعہ بس کی بات کرتا ہوں، اتباع سنت کے بارے میں جو آتا ہے، ایک صحابی ہے، صحابہ کیسے اتباع، کیسی محبت، کیا اتباع، کیا یہاں اس کو چلتے تھے. ایک بار آئے اور آ کر کھڑے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے لگے، آپ نے چہرہ دیکھ کر بھاپیا کچھ گڑبڑ نہیں ہوا، کہا کیا بات ہے، بڑے غمزدہ دکھتے ہو، رنجیدہ دکھتے ہو. ہاں اللہ کے رسول غم ہے، کیا پریشانی بولو تو صحیح. کیا پریشانی یہ ہے، دنیا میں آپ کے چہرہ مبارک دیکھے بغیر خراب نہیں ہوتا، صبح گھر جاتے یاد آتی بھاگ کر آتے دوپہر میں دیکھ لیتے، دوپہر جاتے پھر دل نہیں لگتا آتے بھاگتے رات میں دیکھ لیتے، غم یہ کھائے جا رہا ہے. روزے قیامت آپ انبیاؤں میں ہوں گے، میں تو عام لوگوں میں کھڑا رہا ہوں، وہاں آپ کا چہرہ مبارک نہیں دے پاؤں گا جس کا غم ہے، دنیا میں غم ہے آخر وہاں نہیں دیکھ پاؤں گا نا. انبیاء تو انبیاء کے جماعت میں کھڑے ہوں گے، آپ تو ان کے سردار ہیں، میں تو ادنا لوگوں میں ہوں گا. اور بڑے مایوس آپ سب نے کچھ نہیں کہا، وہ چلے گئے. پھر ایک آیت نازل ہوئی قرآن کی سورہ نساء سورہ نمبر 4 کا، ان سب ترجمہ اللہ نے فرمایا اور کہا کہ جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے، وَيُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ. کہ جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ ہوں گا اس روز قیامت کے دن کن کے ساتھ؟ انبیاؤں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین نیکوکاروں کے ساتھ. وَحَسُنَ أُولَئِكَ، کیا بہترین انسان. سمجھ رہا بات؟ تو اللہ کے رسول سے صحابی نے محبت کی بات کی، اور آیت کی نازل ہوئی اطاعت کی، جو اطاعت کرے اللہ اس کے رسول کی وہ ہوں گا، بات محبت کی ہو رہی، آیت اطاعت کی آ رہی، مطلب دونوں ایک ہی ہے، بغیر اطاعت کی محبت نہیں، بغیر محبت کی اطاعت نہیں. سمجھیے آپ اس بات. تو وہ صحابی خوش ہوتے اور اللہ کے رسول نے پھر فرمایا، جس کے تعلق سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا قول ہے، وہ کہتے ہیں اس حدیث کو سننے سے زیادہ کسی حدیث کو سن کر صحابہ کو خوشی نہیں ہوئی تھی. وہ حدیث کیا ہے معلوم ہے؟ جب اللہ کے رسول نے فرمایا تھا المرء مع من احب، انسان اس کے ساتھ جس سے دنیا محبت ہے. بس اب جس نے کیا رول ماڈل آئیڈل اپنے آپ میں دنیا بنایا ہے وہ اس کے ساتھ ہوں گا. فلم اسٹار والے فلم اسٹاروں کے پیچھے ہوں گے، کرکٹ اسٹار والے کرکٹ اسٹارز کے پیچھے ہوں گے، فٹ بالرز فٹ بالرز کے پیچھے ہوں گے، امریکن اور سوکر سب ان کے پیچھے ہوں گے، اور جس نے اپنا رول ماڈل اور آئیڈیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بنایا وہ کے پیچھے ہوں گے. واضح ہے وہ فرماتے ہیں اس حدیث کو سننے سے زیادہ صحابہ کبھی خوشی نہیں ہوئی تھی، اور جب بھی انس بن مالک رضی اللہ عنہ گزرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے مبارک سے یہ کہا کرتے تھے ان شاء اللہ العزیز روزے قیامت میرا حساب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور بکر صدیق اور عمر بن خطاب کے ساتھ ہوں، اس لیے میں ان سے محبت کرتا ہوں. محبت کا معنی ان کے طریقے پر چاہتا ہوں. یہاں یہ بڑی اہم بات ہے، ہم اتباع کی اہمیت جانیں، اس کے تقاضوں کو سیکھیں، اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنے کی کوشش کریں، شیطان کی ہر قسم کی گمراہیوں کو اپنے آپ سے دور رکھیں، اور بالخصوص ایسی تعصبانہ جو ہے کسی کے پیچھے چلنا یا تقلید کرنا جو سنت کی خلاف ورزی پر اور ایک دوسرے کو بدنام کرنے پر اور ایک دوسرے کو جہنمی ڈکلیئر کرنے پر اور ایک دوسرے کو کافر بولنے پر مجبور کر کے اللہ رحم کرے، جو سنی ہوں گی امام اور آئمہ نے جو کام کیا، ہم تمام کے جتنے بھی کام ہیں ان تمام کی قدر کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، ان کا بہت اونچا مقام ہے، چاہے وہ آئمہ ہو، محدثین ہو، مفسرین ہو، اللہ کے نیکوکار، ہم سب کی عزت تعظیم کرتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول، اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کے آگے کسی کو نہیں مانتے ہیں، یہ سب سے اول ہے، اس کے ماتحت جو کچھ وہ سب سنا پر، اور اس کے خلاف ہے تو اللہ ان پر رحم کرے، بلکہ ہم اپنے عمل کو جو ہے اسے تبدیل کر لیتے ہیں. اسی جذبے کی ضرورت ہے کہ ہم کتاب و سنت کو تھام لیں. اللہ رب العزت ہم پہ ایک سے کڑے حالات لاتے جا رہا ہے، حالات کیسے جا رہے ہیں نہ بتانے کی ضرورت نہیں. وقت ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ سے جوڑ لیں. وہ قسم بھی حمد اللہ جمیع ولا تفرقہ کے تحت کہ اپنے اللہ کی رسی قرآن کو مل کر مضبوط سے تھام لیں اور اپنی زندگیوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہم گزارے. میں اسی پر اپنی بات کو ختم کروں گا. اللہ رب العزت سے میں دعائیں کہ اللہ سبحانہ تعالی جو کچھ ہم نے کہا اور سنا گیا اس کے عمل کے لیے توفیق عطا فرما. ہم تمام کے لیے کتاب و سنت کی اتباع کرنا آسان کر. ہم تمام کو جو ہے کتاب و سنت کی صحیح سمجھ عطا فرما. ہماری زندگیوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق گزارنا ہمارے لیے آسان کر. جب تک ہمیں زندہ رکھ, ایمان اور اسلام پر زندہ رکھ. جب بھی ہمارا خاتمہ ایمان پر ہمارا خاتمہ. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.